NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur oud-voetballer Nathan Rutjes over het kinderboek dat hij schreef. Zijn zoon speelt een hoofdrol in dat boek. En zometeen presentator Humberto Tan. Hij trok voor een documentaire op Videoland het oerwoud van Suriname in en ging daar op zoek naar de jaguar. Nu eerst het laatste nieuws. Hoe gaat het verder nu de opstand van de Wagner-huurlingen is beëindigd? Meer daarover in het NOS Journaal met Dorald Megens. Veel is nog onbekend over de afspraken die gisteren zijn gemaakt tussen het Kremlin en Wagner-leider Prigozhin. Na bemiddeling van de Belarussische president Lukashenko werd in elk geval al overeengekomen dat Prigozhin vertrekt naar Belarus en dat hij en zijn huurlingenleger niet worden vervolgd. Er zijn beelden van het vertrek van Prigozhin en zijn mannen uit de Zuid-Russische stad Rostov. Buitenlandredacteur Giem Balduc hier in de studio. Giem, is al duidelijk waar hij nu is, Prigozhin? Nee, het is een groot raadsel waar hij zich nu ophoudt. Hij is gisteren dus vertrokken uit Rostov met alle egars, met gejoel. Hij reed de stad uit in een voertuig, maar dat voertuig is nergens meer opgedoken. Ook op zijn sociale media is niks te vinden, terwijl hij normaal altijd heel actief is en voortdurend allemaal audioboodschappen deelt. Dus of die al in Belarus is, dat weten we ook niet. Nee. En ook in Belarusische media wordt er niks over gecommuniceerd. Okay. Dus hij zal ergens zijn, maar we weten nog niet waar. Waar niet, nee. Een van zijn eisen was dat de Russische defensietop die moest worden vervangen. Hè? Zie jij dat gebeuren? Ja, het is in ieder geval denk ik wel duidelijk dat er iets uit die onderhandelingen nog niet duidelijk is. Dat er afspraken zijn gemaakt waar we later nog meer over gaan horen. Zijn voornaamste doel was inderdaad dus om minister Shoigu van Defensie en de chef-staf Gerasimov te vervangen. Die twee personen hebben ook sinds vrijdag niks meer van zich laten horen. We weten ook niet waar zij zijn. Nee. En dat voedt natuurlijk dan ook wel weer de speculaties dat daar toch wel iets aan de hand is met die twee. Er gaan lijstjes met namen rond die mogelijk hen zouden kunnen vervangen. De crisiscommunicatie van de Russische overheid doet een beetje aan te wensen over. Dus juist door weinig te zeggen worden die speculaties ook wel flink gevoed. Ja. Hij heeft zich met zijn mannen teruggetrokken uit Rostov. Weet jij hoe het daar nu is in de stad? Ja, als we de Russische staatsmedia moeten geloven, is het heel rustig. Er worden beelden verspreid van dat alles weer als normaal is. Dat wegen weer open zijn, dat de bussen weer rijden, dat kapotte wegen worden hersteld. Het is alsof er niks is gebeurd. Reageren ook mensen uit Rostov op die beelden. Ja. Dat is een heel contrast eigenlijk met gisteravond. Want Prigozhin vertrok dus uit de stad met heel veel gejoel en gejuich. Mensen waren echt blij met hem. Vervolgens werd er ook juist gejoeld tegen de politie die weer de controle overnam. Die waren dus minder welkom bij de eigen bevolking. Na zondag als van gisteren is het dus vandaag opeens weer business as usual. Er is niks gebeurd. Dat moet een beetje de indruk wekken. Hij moet dus naar Belarus. Tenminste, dat is afgesproken. Of hij daar is, concludeerden we net al. Dat weten we nog niet. Maar hoe wordt daar gereageerd in Belarus op zijn mogelijke komst? Ja, als je de oppositiemedia leest, zijn er toch wel veel zorgen over wat deze stap nu precies betekent. Welke rol krijgt hij in Belarus? President Lukashenko die doet redelijk wat hij moet doen van de Russische president Poetin. Dus als er een rol bedacht is voor Prigozhin in Belarus, dan zal hij die ook uit moeten voeren. Zou hij mogelijk dan bijvoorbeeld een macht in een veiligheidsstructuur krijgen? Kan hij vanuit daar nog een rol spelen in Oekraïne? En ik lees ook wel veel reacties van mensen uit Belarus die zich heel zorgen maken dat wat dit voor de lange termijn gaat betekenen. Stel, de oorlog eindigt op een gegeven moment of Poetin wordt vervangen en Prigozhin heeft daar een nieuwe machtsbasis opgebouwd. Met ook wel de omgeving die hij met zich meebrengt. Ja. Wat betekent dat voor Belarus in de komende jaren? Terwijl juist gisteren ook wel een soort bijna een moment van hoop ontstond onder die Belarussische oppositie. Dat met een instabiel Rusland misschien toch ook wel weer een revolutie in Belarus mogelijk had kunnen zijn. Ja. En al die hoop is inmiddels alweer vervlogen. Okay. Ten slotte, Oekraïne. Hoe springt dat land om met de situatie? Ja, je zou verwachten dat door die onrust van gisteren dat Oekraïne de kans grijpt en vol in een tegenoffensief gaat. Dat werd gisteravond ook aangekondigd door de vice-minister van Defensie dat er nieuwe offensieve acties begonnen in Oost-Oekraïne. Daar zien we eigenlijk niks van terug. Tenminste, geen beeld. Er worden ook geen mededelingen over gedaan of er ergens successen zijn geboekt. Of dat zo is, of dat gebeurd is en of dat zo is. Nee. Dus de Oekraïners houden zich goed stil. Wat de resultaten daarvan zijn, zullen we dus later mogelijk gaan zien. Giem, dankjewel. Giem Balduc was dat, buitenlandredacteur. Amerikaanse inlichtingendiensten die wisten half juni dat Wagner-leider Prigozhin een militaire actie voorbereidde tegen de Russische defensietop. Dat melden Amerikaanse media. Het werd geheim gehouden omdat ze niet wilden dat Poetin de Verenigde Staten zou beschuldigen van het aanzetten tot een coup. Verbaast oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Cruijff niet dat de Amerikanen zoveel wisten over de gebeurtenissen van gisteren? Nou, dat de Amerikanen dat wisten, dat begrijp ik wel ergens. Want dit is een actie die je niet zomaar doet. Het bezetten van Rostov en dan 750 kilometer rijden naar Moskou, dat moet je voorbereiden. Daar zit een logistiek achter, daar zit een plan achter. En als er een plan is, dan kun je ook achter het plan komen. Dat de Russen het niet wisten, dat verbaast me. Maar ja, in deze oorlog weten we ook niet zeker of de Russen het niet wisten. Dus dat weten we echt pas later. Amerikaanse inlichtingendiensten hadden ontdekt dat Rusland wilde dat alle eenheden een contract zouden tekenen bij het leger. En dat zou betekenen dat Prigozhin zijn macht over Wagner zou verliezen en tot actie zou overgaan. Op een militair terrein in het Harde in Gelderland is vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest. Daar waren op het hoogtepunt zo'n 300 tot 400 mensen. In de loop van de nacht werd door politie en marechaussee ingegrepen. Twee mensen zijn aangehouden. Een man voor belediging en een vrouw omdat ze een agent aanviel. In de Verenigde Staten is acteur Frederick Forrest overleden. Hij speelde onder meer in de films Apocalypse Now en The Rose eind jaren 70. Acteur overleed na een lang ziekbed. Frederick Forrest was 86. Langs Europese wegen staan steeds meer openbare laadpalen voor elektrische auto's. Het waren er afgelopen jaar 44% meer dan een jaar daarvoor. De branchevereniging voor elektrische rijders noemt het goed nieuws, vooral voor mensen die met de elektrische auto op vakantie gaan. Het NOS-journaal. De Grieken die gaan vandaag voor de tweede keer in 5 weken tijd naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Correspondent Thijs Kettenis. Thijs, hoe doen de kandidaten het in de peilingen? Nou, alles wijst op een grote overwinning voor de partij Een Nieuwe Democratie van Kyriakos Mitsotakis. Die man die tot voor kort premier was hier. Hij kan volgens die peilingen rekenen op ongeveer 40% van de stemmen, of zelfs iets meer. En zijn rivaal, Alexis Tsipras van het linkse Syriza, die een aantal jaar terug nog premier was, nou, die staat op krap 20%. En dat zou echt wel een slecht resultaat zijn. En voor die Tsipras, daar staat dan ook zijn politieke toekomst op het spel. Ja. Nou, waren er 5 weken geleden ook al verkiezingen. Mitsotakis haalde toen ook 40% van de stemmen. En nu zijn er weer verkiezingen. Hoe zit dat, Thijs? Ja, dat heeft te maken met een wijziging in het kiessysteem. Bij deze verkiezingen, dus die van vandaag, krijgt de grootste partij automatisch een bonus van tot wel 50 zetels van de 300 parlementszetels in totaal. Dus dat is een leuk extraatje voor de grootste partij. En dat extraatje was er bij de verkiezingen in mei nog niet. Nou, die verkiezingen won premier Mitsotakis toen inderdaad met 40% van de stemmen achter zich. Dus dat was echt met overmacht. Maar het was net niet genoeg om een meerderheid te halen in het parlement op eigen kracht. Hij had een coalitiepartner nodig. Nou, daar had hij geen zin in. En hij dacht, door de Grieken opnieuw te laten stemmen, nou, kan ik dan die maximaal 50 zetels extra binnenhalen en dan kan ik wel in mijn eentje regeren, dus zonder coalitiepartner. Dus daarom gaan de Grieken vandaag opnieuw naar de stembus. Dat is helder. De bootramp van eerder deze maand, is dat nog een thema bij de verkiezingen? Nou, de campagne was in het algemeen was die heel tam, omdat iedereen die overwinning van Mitsotakis was dus vorige maand al zo groot. En iedereen dacht, nou ja, dat zal dus nu ook wel gaan gebeuren. Vandaar dat die campagne niet spannend was. Migratie was ook wel een thema, maar het niet echt op de voorgrond. Maar dat veranderde in één klap na die ramp vorige week met die migrantenboot, waarbij naar verwachting meer dan 500 mensen om het leven kwamen. En dan vooral vanwege de rol van de kustwacht daarbij. Critici, niet alleen politici, maar ook anderen, die zeggen dat de kustwacht niet genoeg gedaan heeft om die bootramp te voorkomen. Sterker nog, dat hij misschien wel veroorzaakt heeft. En onder meer Tsipras van het linkse Syriza, die zette daar volop in. Mitsotakis verdedigde de kustwacht juist. Die noemt zijn migratiebeleid streng, maar rechtvaardig. En de kustwacht redt juist mensenlevens, zegt hij. En hij voelt zich daarbij gesteund door Europa. En die tactiek, of die uitleg, die lijkt hem geen windeieren te leggen, want in de peilingen heeft Mitsotakis er sinds vorige week juist nog een paar procent bijgekregen. Eind van de dag, dan weten we meer hoe dat afloopt in Griekenland. Dankjewel, Thijs Kettenis. Oud-zwemkampioen Maarten van der Weijden heeft van burgemeester Buma van Leeuwarden het Elfstedenkruisje opgespeld gekregen. Vanochtend rond 9 uur kwam hij over de finish van zijn Elfstedentocht triathlon. En van der Weijden werd met gejuich onthaald. We hebben afgelopen week het leven gevierd. terwijl we de duisternis recht in de ogen hebben gekeken. Niemand van ons weet welke duisternis ons te wachten zal staan. Afgelopen week zwom, fietste en wandelde Van der Weijden de 200 kilometer. De finish zou eigenlijk gistermiddag zijn, maar daarvoor was hij te vermoeid. Bovendien duurde het zwemmen langer dan gepland. Met de Elfsteden Triathlon heeft Van der Weijden 3,7 miljoen euro opgehaald. Bij de TT van Assen heeft de 17-jarige motorcoureur Colin Weijer de 7e plaats behaald in de Moto3-klasse. Sebastian Timmerman, is dat een verdienstelijk TT-debuut? Ja, dat is een prima TT-debuut. Hij heeft hartstikke goed gereden. Colin Weijer, 18 jaar jong uit Staphorst, is namelijk bezig aan zijn eerste seizoen in de Grand Prix-wereld. Zijn eerste seizoen dus in de Moto3. En hij werd dan weliswaar 2 weken geleden ook al een keer 6e in Italië. Maar toen reed hij in de 2e groep, echt ver achter de koplopers. Nu zat hij bij de koplopers in de buurt. Want het verschil met de winnaar, dat is Jaume Macia uit Spanje, was uiteindelijk maar 18e van een seconde. Dus deze 7e plaats heeft wat dat betreft denk ik meer waarde voor hem. En hij heeft ook echt goed met het hoofd gereden. Vorige week in Duitsland liet hij zich een beetje opjutten en ging hij onderuit. En nu reed hij een zeer goed doordachte, bekeken wedstrijd. En die bracht hem dus naar de 7e plaats. En ik denk dat Colin Weijer daar zeer tevreden mee is. Straks de Moto 2. Nederlanders voorin, Sebas? Nou, er doet er maar eentje mee, want Bo Bensnijder, vorig jaar 5e, ontbreekt nu vanwege een sleutelbeenbreuk. En Zonta van der Goorberg vertrekt pas vanaf de 22e positie. Hij is er in de trainingen eergisteren hard vanaf gegaan. En dat neemt hij het hele weekend al wel een beetje met zich mee. Hij heeft dit seizoen en vorig jaar bij zijn debuut ook nog geen punten gescoord. Als hij dat nu wel weet te doen en dus bij de top 15 in de buurt komt, dan denk ik dat hij het goed gedaan heeft. We gaan het horen vanmiddag ook in Langs de Lijn. Dankjewel, Sebastian Timmerman. 12 over 12, het weer nog zonnig. 30 tot 32 graden vanmiddag, alleen aan de kust wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht trekken buien van west naar oost, in het noorden van het land mogelijk met onweer. Morgen vroeg verdwijnen die buien, dan wordt het opnieuw zonnig. Wel wat frisser dan vandaag, 21 tot 24 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemiddag. Goedemiddag. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Het is met name druk in de provincie Zeeland. Allereerste N57, Middelburg-Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Stellendam 10 kilometer file met 35 minuten vertraging. Ook file op de N59 vanuit Burg-Haamstede naar knooppunt Hellegatsplein. Daar file voor Zierikzee. Momenteel 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan drukte bij Zandvoort, is te merken op de N201, hoofddorp richting Zandvoort. Momenteel 20 minuten extra reistijd. De gemeente heeft laten weten dat daar de parkeerplaatsen bijna vol zijn. En tot slot nog de N513, Limmen richting Castricum aan Zee. Daar staat file voor Castricum aan Zee zelf, 2 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dankjewel, Tim. Over een uur komt oud-voetballer Nathan Rutjes hier. Hij komt vertellen wanneer hij nou besloot om een kinderboek te gaan schrijven. En straks geeft presentator Umberto Tan een antwoord op de vraag of hij nou in Suriname anders is dan in Nederland. Ster. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals korting op alle vleesvervangers van BioVeggie. Nu 1 plus 1 gratis. Kom naar de Proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland kan weer. Als u met de meest comfortabel en efficiënt vliegtuig wil vliegen, dan raden wij Cathay Pacific aan. En zeker Premium Economy Class. Begin uw vakantie meteen door comfortabel te vliegen en CO2 gecompenseerd. Kijk op travelessence.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Horenwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Humberto Tan is behalve radio- en tv-presentator ook een groot natuurliefhebber. Voor zijn documentaire De Jacht op de Jaguar is hij door de binnenlanden van zijn geboorteland Suriname gereisd om daar op zoek te gaan naar dit imposante dier. Met zijn camera in de hand, sinds het perfecte plaatje weten we allemaal dat Humberto ook een begenadigd fotograaf is, is hij in het gigantische regenwoud op zoek gegaan naar de Jaguar. Met zijn film hoopt hij het bewustzijn rond wildlife te vergroten. Hij zit hier tegenover ons. Humberto Tan, welkom. Dankjewel. Sinds een paar dagen inmiddels te streamen op Videoland. Ja. Ik vroeg me af, is hij ook te zien in Suriname? Daar zijn we wel mee bezig, ja. Ik hoop het wel dat het gaat lukken. Videoland vindt het goed. Een week na de première in Nederland mag het ook in Suriname worden vertoond. Dus we willen het of, het liefste zou ik, Utopia, het liefste zou ik het in Frans-Guyana, in Suriname en in Brits-Guyana willen laten zien. Het liefst 2 dagen per hoofdstad. Omdat voor kinderen aan de ene kant en voor wildlife, organisaties, justitie, et cetera, aan de andere kant. En anders op de Surinaamse tv. Ja, en hier in Nederland op tv? Dat gaat niet gebeuren. Want, nee, want dat is juist het model van het Videoland. Ja, dat is ook zo. Ja, ja nee. Jammer, hè? Ja, het kost zoveel geld, zo'n documentaire. Ja. Ron Vergouwen en ik, we hebben hem al bij gezien. Ja. Uiteraard. Hartstikke mooi film voor jou, Ron. Ja, zeker. Ik heb met plezier zitten kijken. En ik dacht van, nee, ik moet toch eigenlijk ook eens naar Suriname. Een goede vriend van mij is ook Surinaams. Die vraagt me een paar jaar mee. Moet ik toch eigenlijk eens gaan doen als ik ja, als je niet en als je gaat, ga het binnenland in. Veruit het mooist. Op zoek naar de jaguar, denk ik. Nou ja, of op zoek naar de mooie bloem. Ja. Die zijn er ook. Het is zo'n onbekend land voor heel veel Nederlands. We kennen natuurlijk van al die negatieve verhalen over corrupte politici en zo daar. Maar het is prachtig dat je nu ook een keer gewoon de mooie natuur laat zien. Aan het einde van het uur ook eventjes een blik op de TV-week. En dat straks met het TV-moment van de week. En er wordt geraced in Assen, de Moto 2. Sebastian Timmerman. Met 1 Nederlander daarbij. En dat is Zonta van der Goorberg. En die begint zojuist, want het startlicht is op groen gegaan. Zonta van der Goorberg, de zoon van voormalig Grand Prix-coureur Jurgen. Voor het tweede seizoen komt hij in actie in de Grand Prix. Een punt halen zat er nog niet in zijn loopbaan. Dan moet je bij de beste 15 komen. Dat lijkt me een mooi doel voor vandaag. Maar van der Goorberg is wel in de trainingen hard onderuit gegaan. Vertrokken vanaf de 22e positie. De rijders nu in de eerste ronde voor de eerste keer door de langzaamste bocht. Dat is de Strubbenbocht linksaf. En dan kan het gas erop op de Veenslang. Van der Goorberg rijdt achter in het veld zo rond die 22e plaats. Terwijl vooraan de Spanjaard Lopez de leiding heeft genomen. Dankjewel. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Humberto Tan, geboren op 26 oktober 1965. Ja, in Paramaribo. Klopt. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit was een bijzonder moment tijdens mijn zoektocht naar de Jaguar in Suriname. Toen ik samen met de regisseur Elise Rodenburg met een verborgen camera winkels inliep. Dit is en mijn tanden vonden. En de tanden vonden. Ja. Dit is mijn favoriete vogel. Cock of the Rock. Cock of the Rock. De oranje rotshaan. Dit was goed om mee te maken tijdens mijn jeugd in de Bijlmer. De tijd en ruimte om te spelen. Ja of nee, soms verlang ik terug naar een anoniem leven. Ja. Dit vind ik de beste interviewer die Nederland ooit gehad heeft. Ischa Meijer. Hier heb ik ruzie over gehad met mijn moeder. Met mijn moeder kreeg je geen ruzie. Maar discussie over de keuze media of advocatuur. Ik vind dat er niet genoeg aandacht is voor dit onderwerp. In alle wereldproblemen misschien heel klein, maar ik heb net een documentaire gezien over pelsrijkadvocaten en het feit dat zij nog landsadvocaat zijn. Ja of nee, gezien de fraude bij dat kantoor. Ja of nee, in Suriname ben ik anders dan in Nederland? Ik denk het wel. De mooiste foto die ik ooit maakte is... Die maak je nog, maar ik denk... daarom noemde ik net de Cock of the Rock van de Cock of the Rock. Omdat ik er dan lang over heb gedaan. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Nou, dan gaan we even beginnen met die Cock of the Rock. Ja, maar het is een... Ik had nog, kijk, dit is nou echt... Eigenlijk is die vogel een symbool van waarom ik überhaupt deze reis gemaakt heb. Ja, je moet hem heel even omschrijven als je wil. De Cock of the Rock is een fel oranje vogel... met op zijn kop een halve sinaasappel, zo lijkt het. Een sinaasappelschil. Zijn snavel is verborgen... En het is een inheemse vogel voor Suriname. Het mannetje is dus fel oranje. Het vrouwtje is helemaal bruin. Hij heeft aan zijn vleugels heeft hij hele lichtgele-achtige strepen... zwart-geel gebandeerd. En ja, en hij maakt een geluid. Dus het is echt een schitterend vogel om te zien. Het is ongeveer de grootte van een raaf, ongeveer. Ietsjes kleiner. Ja. En je hebt hem gefotografeerd? Ik heb hem gefotografeerd na een aantal pogingen om hem te zoeken. En dat lukte niet. Uren gewandeld in het oerwoud. 7 jaar geleden voor het eerst. En nu, in januari, had ik samen met de gids Fred Panza... die appte mij en hij zei, als we nu gaan, 100% scoren... Toen zijn we om 3 uur 's nachts vertrokken uit Paramaribo. 4 uur reizen om te komen waar hij die Cock of the Rock zit. En uiteindelijk om 11:30 s'avonds waren we weer terug in Paramaribo. We hadden dus een lange dag op zitten. Maar wel een geslaagde foto. En het was fantastisch. Ja, het is wel leuk als ik naar je kijk. Je beschrijft zo dat vogeltje met zoveel liefde ook eigenlijk. Hè? Nou, het is een kunstwerk. Ja, zo het voelt het. Ja, het is zo'n kunstwerk dat je zo'n dier... die ik echt eigenlijk 50 jaar lang gewoon niet eens over heb nagedacht... want ik hem niet kende. En nou, iets langer nog. Maar en ineens denk je, jeetje, midden, hoe kan je dit gemist hebben? Dat kan je toch niet missen? Hoe bedoel je dit? Hoe kan je dit gemist hebben? Nou, dat je niet weet dat die überhaupt bestaat. Snap je? En die Cock of the Rock, die vogel, staat voor al die dieren in het binnenland van Suriname, waarvan ik eigenlijk niet goed wist dat ze bestonden. Nee, want dat zo begon je. Je zei, eigenlijk is deze vogel essentieel geweest. Ja, het is heel essentieel geweest. Voor de ontluikende liefde voor de natuur in Suriname. Kijk, safari deed ik in Kenia en Tanzania en Zambia en Zuid-Afrika. En safari, ja, in Suriname. Hey, dat was voor familiebezoek. Maar... Ja, waanzin. Net zoals safari in Nederland fantastisch is ook. Maar gewoon waanzin. Echt dat ik dat gewoon echt heb genegeerd. En ja, dat haal ik nu wel in, merk ik. Ik merk dat ik dacht echt van, jeetje Mina, het is zo mooi. En dat is het land waar ik geboren ben. En ik wist er gewoon niets van. Hoe komt dat eigenlijk? Omdat ik er gewoon niks van wist. Mijn moeder zei ook altijd, ja, wat ga je doen in dat bos? Weet je, de gemiddelde Surinamer in de stad heeft weinig oog voor het binnenland. Je neemt het voor lief bijna. En ook ik ben op mijn 12e voor het eerst weer teruggegaan naar Suriname. Ja, op je 3e vertrokken naar Nederland volgens mij. Ja, en dan ging ik naar de stad en dan ging naar mijn familie. En dan was je daar soms 6 weken of 4 weken of 2 weken of 1 week. Maar dan ging je misschien een keertje naar Cola Creek en weer terug. En een keertje naar Republiek en terug. Dat zijn de plekken een beetje in het binnenland. En mijn broer die is ziek geweest. Ze zijn wel ver in het binnenland geweest, maar toen was hij ziek. En dan ben je niet bezig met de natuur. Maar echt vrij de natuur inlopen en ook proberen te fotograferen. Ja, dat doe ik pas sinds een jaar of 4. Ja, daar gaan we het nog uitgebreid uiteraard over hebben. Nog even mijn vraag. De beste interviewer van Nederland, Ischa Meijer. Ja, denk ik ja. Omdat Ischa Meijer had de kunst, vind ik, om sympathiek zuur te zijn. Sympathiek zuur. Ja, hij kon heel kritisch zijn, maar hij had gewoon echt een gesprek. Een mooi gesprek met zijn gasten. En er was altijd wel, had je het gevoel in ieder geval... had hij connectie met de mannen en vrouwen waarmee hij sprak. Hij kon ze een beetje sarren, maar hij kon ze ook paaien. Hij had dus een heel breed palet aan instrumenten... om zijn gasten te verleiden tot uitspraken. Hoe doe jij dat? Dat zou bij jou de zin boven jouw manier van interviewen zijn? Ik denk dat ik me probeer te verplaatsen in. Soms iets te veel, maar ik probeer me te verplaatsen in de ander. Om te kijken, Kijk, het is vaak natuurlijk wel makkelijk om van een afstand... kritiek te leveren op iemand die tegenover je zit. Maar wat zou ik doen in die situatie en waarom doe je dat niet? Is net anders. Ja, want sympathiek zuur ben jij niet. Nou, ik kan wel sympathiek zijn en soms kan ik wel zuur zijn. Maar op de radio heb ik dat trouwens meer dan... is het soms iets te too much. Too much wat? Nou, ik zei net Pels Rijken, het advocatenkantoor... waar dus een van de bestuursvoorzitter voor iets van 11 miljoen euro heeft gefraudeerd. En helaas heeft hij zichzelf van het leven beroofd. Dus dat is heel tragisch natuurlijk. Maar dat er gewoon nauwelijks een discussie is over het feit... of zo'n kantoor dan nog gewoon landsadvocaat kan zijn. Die vertegenwoordigen ons, hè, de overheid, ja. De provincie, de gemeente... de nationale overheid. En eigenlijk, ja, nee, jongens, waar hebben jullie het over? Ja, 11 miljoen fraude. En dat zijn ook precies de kantoren die ook bijvoorbeeld... toeslagouders voor het gerecht daagden. Voor 2000 euro. En dan blijkt dat bij jouw kantoor 11 miljoen is verduisterd. Ja. En dan kan je zuur zijn, bedoel je? Ja, dan kan ik heel zuur zijn, ja. Humberto Tan is hier radio, tv-presentator. Iemand over wie al heel veel gezegd en ook wel geschreven is. Die in zijn carrière zo'n beetje alles meemaakte. Grote successen, diepe dalen. Die behalve presentator ook fervent fotograaf is. En groot liefhebber van de natuur. Een man die zich in zijn recente documentaire De Jacht op de Jaguar... in brieven rechtstreeks richt tot dit prachtige dier. Hij wil hem opsporen, fotograferen... en zorgen dat de jacht op de Jaguar in Suriname stopt. Dit uur Humberto Tan op de perstribune van Max. De Perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In het begin van je film horen we jou zeggen... dat het altijd jouw droom is geweest om de Jaguar te fotograferen. Wanneer is die droom ontstaan? Die is ontstaan bij een... Ik heb ooit een filmpje gezien uit de Pantanal, gek genoeg. Waarbij, Brazilië? Ja, Brazilië. Waarbij een jaguar een alligator bejaagt. En die sluipt naar de rand van een rivier en... In eerste instantie denk je, waar kijkt hij naar? Want wij als kijker zien niet waar hij naar kijkt. En dan springt hij in het water. En dan gaat hij gevecht aan met die alligator. Een kort gevecht trouwens. Want die jaguar die bijt meteen met zijn krachtige beet... de hardste beet van alle katten, bijt hij in zijn schedel. En neemt die alligator, die ongeveer twee keer zo groot is als de jaguar... die sleept hij gewoon mee omhoog. Ik vond dat zo'n fascinerend beeld. Ik dacht van, holy shit, wat een kat. En die woont gewoon in Suriname. Weet je wat? Die wil ik op het... Die wil ik ooit, ooit wil ik die zien en fotograferen. En waarom niet? En niet alleen in Suriname, ook in de andere Guyana's. Dus in Frans Guyana en in Brits Guyana of Guyana. De drie Guyana's, de drie landen in Zuid-Amerika... waar geen Spaans of Portugees wordt gesproken. En nu heb je er een mooie documentaire over gemaakt... zoals gezegd, nu te zien op Videoland. Jouw vertelvorm is... Het is echt een reisverslag, maar jouw vertelvorm is... dat jij brieven schrijft aan de Jaguar. Ja. Het zijn bijna liefdesbrieven. Het zijn het ook. Nou, kijk, Elise Rodenburg, de regisseur en ik, die waren over aan het praten. En kijk, ik zei van de kans dat je de Jaguar vindt in Suriname is vrij klein. Is echt klein. Dan moet je eigenlijk in de Pantanal. Dus het zou mooi zijn als we de film maken... dat je de Jaguar al vanaf de eerste minuut voelt. Want we hebben geen garantie op het vinden van het dier. En toen zij zei, ja, misschien moet je een dagboektekst schrijven aan de Jaguar... zei ik, oh ja, dat is een goed idee. Dus eigenlijk de reden om het op die manier te doen... is een voorschot nemen op het feit... we wisten niet of we hem zouden vinden of niet. Dus, maar ik wilde wel dat hij vanaf minuut seconde 1 aanwezig was. En toen wisten we ook nog niet... of we andere beelden van hem zouden kunnen krijgen. Dus dat is de vorm die we hebben gekozen. En later vonden we een goede vorm... omdat je daarmee hem rechtstreeks aanspreekt... op de zaken die om hem heen spelen waarvan hij niks weet. Laten we even luisteren naar een fragmentje. Dat jij inderdaad een dagboekfragment aan hem schrijft. Maar ook dat je advies inwint over hoe je dan die jaguar kunt vinden... bij allerlei deskundigen. Ongeveer 18-6. Er is geen land in de wereld waarin dit zo gebeurt. Het is echt vers. Er is nu in de buurt. Nu. If you are seeing the day, that was seeing. Hoe kan ik hier heen toe? Wereldwijd neemt de jacht op roofkatten toe. Dus niet meer, dat kan Demi kan bij horen. Ik riet af. Weet je hoeveel waarde één jaguar heeft? Weet je wat je het bos hebt aangedaan? Als we een jaguar weghalen uit het bos, betekent dat het hele bos gaat uitsterven. Jaguar, ik ga je zoeken. Ja, prachtig. Ja, Jaguar, ik ga je zoeken. Ja, en hij denkt, nou en? Mooie voice-over ook ingesproken. Ja, dan ben je echt van het begin tot... Zit je ook in de edit set erbij als die gemonteerd wordt? Ja, nou, grotendeels hebben Erik ten Brink en Elise Rodenburg de montage gedaan. Ik heb er wel vaak bij gezeten. En wat we dan vaak deden als ik... ik moest ook de talkshow doen bijvoorbeeld. Maar als zij dan monteren waren en we hadden een voice-over nodig... of nog een extra tekst, deed ik gewoon op een WhatsApp. En dan konden zij dat alvast inmonteren. Ah, ja, en dan keken we of het... past of niet past. En daarna ging ik het inspreken. Het was best wel afzien, tenminste, hadden we de indruk toen we keken. Want nou, ik bedoel, je hebt ook dagen daar gewoon gezeten op een plek om te kijken of je langs zou komen of niet. Ja. Maar, Henna Draaibaar, die zei heel mooi tegen mij... correspondent daar. Correspondent en ook de productie voor ons in Suriname. Die zei van, ik wil wel zien dat je het moeilijk hebt. Ja. Dus ga geen makkelijke dingen doen. Gewoon moeilijke reizen. Doe het en blijf wachten. Ja, ik bedoel, er is een shot waarin ik wakker word... Na een hele koude nacht. En het regende en het waaide. Ja, in een hangmat. Kijk, we hadden ook ergens beneden in huis kunnen gaan slapen. En dan ochtends... Nee, ik dacht, nee, het moet wel echt zijn. Alles moet echt zijn. We moeten lang wachten, we moeten lang lopen. Open. Echt, want dat zie je terug. Ja. Uiteindelijk. Dus ja, het was zwaar, maar het was wel lekker zwaar. Ja, je had er wat voor over, dat was duidelijk. Ja. Het is heel grappig, want wij komen natuurlijk ook van alles te weten. Bijvoorbeeld dat een Jaguar afkomt op een parfum. Ja. Obsession. Ja, klopt. Calvin Klein, geloof ik. Nou ja, ik las een wetenschappelijk onderzoek. Ja. En Vanessa Cardoso is een wereldexpert op het gebied van Jaguars. Ze doet al meer dan 15 jaar onderzoek naar Jaguars in Suriname. Het is wel mooi, want ze noemt al die Jaguars hebben koninklijke namen. Dus Maxima, Willem-Alexander. Oh ja. Ja, Meghan en Charles. Maar er zitten bepaalde feromonen in. En ze hebben het gewoon wetenschappelijk onderzocht met verschillende luchtjes. En wat ze gezien hebben bij Obsession is dat die Jaguars langer blijven hangen. En ook met hun wangen tegen de geur aanwrijven. Om hun eigen geur weer achter te laten. Ja. Dus ja. Maar goed, het gaat om het vlees, het gaat om de tanden. Mm-hmm. En ik vroeg jou net wat een bijzonder moment was tijdens je zoektocht naar de Jaguar. En toen zei je dat ik met een verborgen camera samen met de regisseur... uiteindelijk in winkels in Paramaribo ga kijken of die tanden te koop zijn. Ja. En wat blijkt, in elke winkel kan je ze gewoon kopen. Maar kijk, achteraf is alles makkelijk. Maar kijk, voordat we daar naartoe gingen, hebben we er echt lang over nagedacht. Want er is onderzoek naar gedaan. En verschillende organisaties hebben 3 jaar lang undercover onderzoek gedaan. En de conclusie was, sinds 2018 vind je die tanden eigenlijk niet meer terug. Nee, het is illegaal. Het is sowieso illegaal. En als je ze al wil vinden, is het achter de toonbank. En dan ook nog niet tegen aan iedereen. Dus wij gingen echt zonder enige hoop... gingen we eigenlijk die winkels in. Ja. Ik had Kees van de Spek gebeld van... goh, hoe doe je dat nou met die onderkoffercamera's? Ja. Dus hij gaf mij een tip. Ja. Hij is specialist, ik weet daar niks van. Hij heeft mij toen een tip gegeven. Nou, namelijk? Die ga ik niet delen, want dat is een geheime tip van Kees. Oh, okay. Dus ik ben met die tip en met de regisseur, met Elise Rodenburg... dus en ik zijn samen die winkel ingegaan en eigenlijk zonder hoop. En de eerste winkel waar we binnenlopen, zag ik gewoon 9. Ja, en dat raakte me wel heel erg, omdat ik, naïef misschien, het totaal niet opgerekend had. En wat me vooral raakte is het gemak. Het was echt letterlijk alsof ik een winkel binnenliep en zei... heb je voor mij een potje pindakaas? Ja, zo makkelijk was het. Zo makkelijk was het. Maar het wrange is ook dat er uiteindelijk eigenlijk heel weinig gebeurt. Ik bedoel, je gaat ook in gesprek met een officier van justitie. Ja, maar de afgelopen week zijn er bij 3 winkels jaguartanden in beslag genomen. Dat weet jij. 13 juni, 20 juni en 21 juni zijn... Ja, ik word op de hoogte gehouden. Ja. Die zijn jaguartanden in beslag genomen. En komt dat dan door jou, denk je? Dat denk ik wel. Niet door mij, maar door de film. Nee, precies. Door de film. Kijk, ik heb contact gehouden met de officier altijd. En er was een deadline tot 3 juni. Ja. Want ja, het moet in die film mee, of niet. Ik zei, luister, als ik het niet voor 3 juni weet... dan moet ik aangeven dat ik niet zie of er iets gebeurt. Kijk, ik had wel begrip. Ik ben niet zo... hard daarin. De Voice, het onderzoek juridisch hier, duurt ook al 2 jaar. Of 1,5 jaar. Dus ik weet dat het veel tijd kost. Dus ik wil niet te hard zijn en te oordelend zijn op front. Mm-hmm. Maar ik zei wel, het is handig als er voor 3 juni iets gebeurt, zodat ik het kan meenemen. Ja. Nou, kan je het dan zeggen bij op Radio 1. Ja, nee, maar ja, het zit niet in de film. Nee. Nee, want in de film staat, hebben we nog een tekst waar geen zichtbare actie van de Surinamse justitie. Terwijl nu bij 3 winkels tanden in beslag zijn genomen. Ja. Je kunt het toch laten aanpassen? Even Videoland bellen? Ja, nou ja, weet je hoeveel dat kost? Een telefoontje naar RTL en aan het einde even een testje. Maar interessant is natuurlijk ook, dat blijkt uit je film... dat het ook gaat over kennis eigenlijk. Hè? Want er is, het is natuurlijk heel weerbarstig. De werkelijkheid is altijd weerbarstig. Want het brengt gewoon heel veel geld op. Zeker. Ook het vlees. Het brengt veel geld op in combinatie met een economische crisis. Precies. Zo is het. Jij spreekt ook veeboeren, ook mensen die zijn gaan jagen... en die dus vertellen hoeveel ze er hebben gedood... En interessant is dat jij op een gegeven moment een van die mannen uitlegt. Ja. Want die zegt, het is gewoon een beest en die doodt hier iedereen, dat moeten we niet hebben. En je ziet jou zeggen, nee, denk jij... Nee, ik ga je even uitleggen hoe belangrijk die Jaguar is voor het ecosysteem. En hoe belangrijk het ook voor hemzelf is en voor al zijn dieren. Omdat hij het me vroeg. Als hij het niet had gevraagd, had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Nee, maar het interessante is dus dat hij keek verbijsterd. Ja. Hij keek alsof hij water zou branden. Klopt. Je vertelde iets nieuws aan hem. Ja. Dat viel mij op. Ja. Dus is jouw doel ook, want je hoopt dus ook dat het te zien is in Suriname. Ik bedoel, uiteindelijk wil jij iets. Ja. Jij wil dit veranderen. Maar met één uitzending op Videoland gaat het natuurlijk niet gebeuren. Zeker niet, zeker niet, zeker niet. Er moet veel meer gebeuren. Nou, en kijk, ik kon het zo uitleggen, omdat ik... Kijk, het woord biodiversiteit. Ja, dat zegt ze niks? Dat zegt niemand echt wat. Het is abstract. Wat betekent dat nou concreet, in combinatie met een jaguar? Wat betekent dat? Ja, en wij denken heel vaak dat het gewoon puur bijna esthetisch is. Maar ik heb zelf ook heel lang moeten nadenken. Okay, wat betekent nou concreet biodiversiteit in combinatie met verschillende dieren? En bij die jaguar is gewoon een parallel aan de wolven bijvoorbeeld. Ja. En dat vond ik heel interessant. Omdat ik dacht van ja, als ik al zo geïnteresseerd ben eigenlijk al die jaren. Maar eigenlijk het ook niet precies kon uitleggen. Ja, dat is ook onze taak. Hè, degene die van natuur houden om het beter uit te leggen. We leggen het gewoon vaak heel slecht uit. Ja. We doen net alsof iedereen het maar moet begrijpen. Dat is gewoon natuurlijk onzin. Even naar Assen vanuit Suriname. Oh, de TT, ja. Ja, precies, Bas. Daar zit de volgepakte tribune. Zitten meer dan 105.000 mensen volgens mij daarop. Want het is hartstikke druk rond de baan. Iedereen natuurlijk goed ingesmeerd, want de zon schijnt. Het is 29 graden. En ze genieten van de motorsport. Maar genieten niet zo, denk ik, van Zonta van de Goorberg. Want de enige Nederlander in de Moto2-klasse, waar we op dit moment mee bezig zijn, die vandaag meedoet, ligt pas op de 23e plaats. Vorig jaar zagen ze een hele mooie vijfde positie van Bo Bensnijder. Die moet nu geblesseerd toekijken. Met een sleutelbeenbreuk. En Zonta van der Goorberg had zijn hoop toch wel gevestigd op een betere plek dan die 23e plaats waar hij nu rondrijdt. Verloor in het begin al de aansluiting met de groep voor hem. En dat is dan weer de groep die wel zo'n beetje rond de punten rijdt, rond die top 15. Maar dat zitten we van der Goorberg vandaag niet in. Vooraan is het de Spanjaard Lopez, die eigenlijk al de hele wedstrijd aan de leiding gaat. Dat deed hij lange tijd met een voorsprong van meer dan een seconde op zijn achtervolgers. Maar Jake Dixon uit Groot-Brittannië en de Japaner Ogura en Pedro Acosta, dat is een landgenoot van Lopez, die hebben het gat gedicht. En dus hebben we vier leiders als we halverwege de Moto2-race zijn bij de TT van Assen. Dankjewel. Zo mooi. Bert Hotan, ja, de liefde voor sporten. Oh, ja. TT is echt schitterend. En nu heb je Zonta van de Goorberg. En ik ben nog van die generatie Jurgen van de Goorberg. Toen was ik daar. Ja, goed, old man talking. Oké, ga door. Sorry. Ik vroeg me af in Suriname hoe er dan op jou wordt gereageerd. Ik bedoel, jij bent toch gewoon die presentator uit Nederland. Die kennen ze ook vast allemaal. En die komt zich even bemoeien met... Nou, ben je daar is een goed punt. Is een goed punt. En daarom ben ik ook daar naartoe gaan zonder oordeel. Ik heb mezelf echt voorgenomen, als ik daar aan toe ga om deze documentaire te maken, niets is makkelijker dan met een grote bek. Ja, je moet dit. Allemaal onzin. Want ik hoef niet met dat dier te leven. Ik hoef niet te zien hoe de jaguar mijn koeien doodbijt en ik gewoon een schadepost heb van €4.000 per koe. Ik hoef niet te zien dat ik maar €150 per maand heb. En als ik een jaguar dood, dat ik er €1.000 krijg van ondernemers die het kopen. Want zonder die vraag werd er niet gejaagd op de jaguar. Nee. Dat is iets van de laatste jaren. Dus dat kan je gewoon één op één aanwijzen. Maar er is crisis. Als je kijkt naar vorig jaar juni toen wij daar waren, het was €1,28 SRD waard. Nu is €1, ik geloof, 41 SRD. Ja, en dat is de realiteit. Word jij daar in Suriname, want ik keek naar je in die beelden, ik dacht, oh, daar gebeurt echt iets met jou. Jij valt helemaal samen met dat land. Ja, maar dat is ook met het land, maar ook met de rol die ik natuurlijk heb. Want je bent met een groep mensen die allemaal gepassioneerd zijn. En je weet hoe lastig die opdracht is. En je bent gewoon constant in de natuur. Nou, als je constant in de natuur bent en het zou je niet veranderen. Nou ja, ik ben daar gevoelig voor. Ja. Ik ben gevoelig voor de bosgeluiden en voor de vogelgeluiden en voor het watergeluid. En voor de cicades die je hoort. Ja, ik word daar gewoon toch anders van. En ik praat Surinaams met heel veel mensen. Ja. Dus dat is hier ook niet. Dus dat is ook al anders. Ja. En doet dat iets met jou? Kennelijk. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat je stem verandert. Ik denk dat je gemoedstoestand verandert. Nou, ik denk wat word je dan? In bepaalde opzichten rustiger. Maar je bent ook een beetje aan het werk. Hè. Dus soms ook niet rustiger. Dus, maar je verandert wel. Ja. Zeker. liefde voor Suriname, liefde voor de natuur, maar ook de liefde voor fotografie komt daarin natuurlijk in de voren. Dat is een liefde die zich sterk ontwikkeld heeft toen jij in 2016 meedeed aan het perfecte plaatje. 100%. Ja. Laten we even luisteren, want dat was ook een programma waarin je ook natuurfotografie deed. Bijvoorbeeld een fragment waarin je paarden ging fotograferen. Volgens mij was dat in Nederland. In Nijmegen was dat. Ja, even luisteren en hoe jij dan uiteindelijk dat programma wist te winnen. Oh ja. Umberto is helemaal één met de natuur en kan zo heel gemakkelijk zijn foto's schieten. Oh, paardjes. Wat doen jullie met me? We hebben ons kennelijk zo rustig gedragen dat ze ons vertrouwen, dat ze dichtbij komen en dat je ze respecteert. Het gemiddelde cijfer van de 3 shoots in Zuid-Afrika bepaalt vandaag wie de winnaar is van het perfecte plaatje. Grote winnaar is geworden... Humberto Tans. Ik ben heel blij. Voor mij is dit een van de mooiste prijzen die ik ooit gewonnen heb. Ja, vind ik echt. Ja. Hoe heeft die fotografie, hoe was dat voor die deelname aan dat programma? Hoe was jouw liefde voor fotografie op dat moment? Nou, toen was ik onbewust en onbekwaam. Dus ik deed maar wat en soms kwam er een mooie foto uit. En het perfecte plaatje heeft me gewoon richting gegeven. En toen ik na deze dag, toen werd ik de volgende ochtend werd ik wakker. Toen dacht ik van oké, leuk, je hebt gewonnen, maar je kan nog niks. Dus nu begint het pas. Nu, en toen heb ik me 3 dingen voorgenomen. Ik heb tegen mezelf gezegd, je moet beter worden. Je moet er ooit een prijs mee winnen en kijken of je er ooit geld mee kan verdienen. Want dan is, weet je, dat anderen het goed vinden. Nou ja, sindsdien dat heb ik me voorgenomen, dus ik ben gewoon aan de slag gegaan. En waarom was dit een van de belangrijkste prijzen? Omdat ik merkte dat het... ik zag laatst een interview met Kobe Bryant. En toen hem werd de vraag gesteld... Oud-basketballer die is overleden. En die zei van, ja, wat kenmerkt mensen die succes hebben? Toen zei hij love, liefde. Dat ik, ja, dat is het. Ik voelde liefde voor de fotografie. Ja, ja. De rust bij het maken, de rust bij de nabewerking, de rust bij het op pad gaan. Dus daar naartoe rijden met alle hoop, bezig zijn met alle hoop. Schieten dat je denkt van oeh ja of nee. Ja, teruggaan naar huis in je computer. Alle spanning. Oeh, valt tegen. Oh, maar deze valt mee. Oeh, maar het is dat hele proces van het moment dat je weggaat tot je weer terugkomt en die foto hebt. En ik ben nog niet eens over wat je met de foto doet, maar gewoon voor jezelf. Nou, dat vind ik echt fantastisch. Is het daarmee nog een individualistischere prijs dan als je bijvoorbeeld als talkshow... Totaal. Omdat je daar altijd afhankelijk bent van een heel team? Nee, met een talkshow praat je over 50 mensen en fotografie ben je in je eentje. Is het daarom ook zo belangrijk? Ik denk dat dat ook wel een rol speelt, ja. Dat het gewoon alles wat niet goed gaat, is van jou. Ja. Je zei, ik wil beter worden, hè? Dat had je voorgenomen bij die fotografie. Ja. Is dat iets wat je ook nog qua interviewen altijd denkt? En hoe kan jij, want jij kijkt natuurlijk wel eens terug... kan jij nog beter worden? Nou, in heel veel opzichten. Ik ben nu net het boek aan het lezen van Mehdi Hassan. Mehdi Hassan is een interviewer van MSNBC. Die heeft bij Al Jazeera gewerkt. Dat vind ik wel een van de beste interviewers ter wereld op dit moment. En hij is een dossiertijger, hij is confronterend, maar hij is ook, hij neemt de recepten, de recette, bonnetjes mee, zegt hij, zoals hij dat noemt. Nou, als ik dat wat zie, bedoelt hij daarmee? Hij zegt niet zomaar, maar het heeft altijd een, een bewijs heeft hij bij zich. En dat doet hij echt heel goed. Nou ja, en daarin, tuurlijk, je kan altijd beter worden. Tuurlijk. Maar zeg je daarmee, eigenlijk moet ik altijd nog me beter voorbereiden, want ik moet eigenlijk ook altijd mijn bonnetjes bij me hebben. Nou, of anders voorbereiden, beter voor je. Dat blijft. Dat blijft altijd. Dat gaat tot mijn dood gaat dat niet veranderen. En ik denk, naarmate je ouder wordt, is de marge om te verbeteren kleiner. Ja. Nee, want ik dacht ook nog, die fotografie... Ik bedoel, je leert natuurlijk misschien wel met een ander perspectief. Het is een beetje beeldspraak natuurlijk. Mm. En soms vanuit een andere hoek. Zeker. Heel goed, Margreet. Je verplaatst jezelf een beetje. Je gaat een keertje naar links, een keertje naar rechts. Nee, ik dacht, misschien heeft dat je ook wel gevoed in zekere zin. Dat is niet zo veranderd. Want als ik een slecht interview had, dan keek ik ook altijd eerst naar mezelf. Want ik vind wel, als het een interview niet goed is... de sleutel ligt altijd eerst bij jou. Dus net zoals in de fotografie moet je dan eerst... had ik nog een andere invalshoek moeten proberen misschien? Of had ik het anders moeten aanvliegen? Of hadden we het anders moeten voorbereiden? Ja. Of had ik een andere volgorde moeten kiezen? Vul maar in. Maar dat is altijd. En leid je daaronder als het niet goed is gegaan? Volgens je eigen norm? Heel kort en dan weer snel door. Het heeft niet zoveel zin om te lijden. Nee, zo moet het. Nou, gelukkig ging het heel vaak goed. Want over waardering heb je absoluut niet te klagen gehad. De nominaties voor de Nipkoopschrijver 2014. Wat is volgens de tv-critici het beste televisieprogramma van het afgelopen seizoen? Eervolle vermelding, hebben we dat dit jaar? Dat is de Late Night Show. Van Umberto Tan? Ja. Dames en heren, de omroepman van het jaar. Umberto Tan! Ja, Umberto Tan. Gefeliciteerd, je hebt de Sonja Barend Award. Ik wilde je feliciteren. Winnaar van de Dilver Televisierster is... Umberto Tan! En ik wil vooral de kijkers bedanken. Want we zijn nu 3 jaar op zender, 4 jaar. Ik hoop dat ik het nog heel lang mag doen, maar dit is een hele mooie waardering van jullie allemaal. Dankjewel. Ja, wat denk je als je dat allemaal zo hoort op een rijtje? Nou, dat ging als een. Ging eigenlijk allemaal in een sneltreinvaart voorbij. Het is zo stom als je in die periode eigenlijk. Was het bijna een hinderlijke onderbreking. Hoe bedoel je? Nou ja, want ik had elke avond uitzending. En dan moest je naar de televisiester. Dan zat ik op mijn horloge te kijken. En dacht van, wanneer zijn we aan de beurt? Dat ging wel heel erg blasé, hoor. Nee, het is niet blasé. Het was gewoon stress. Ja. Want ik heb gewoon een uitzending. Ja, maar je krijgt een waanzinnige prijs. Ja, maar daar ben je dus niet mee bezig dan. Nee? Want als je om 9:30 s'avonds daar zit, waar je om 10:30 een ik uitzending door, jongens, hebt. Dat ja, gevoel. Ja. Ja. Dus wat? Dat is niet leuk. Nee. Want eigenlijk wil je daar gewoon vrij van genieten. Ja, en lekker dat doe ik nu veel meer. Ja? Ja, lukt het beter? Ja, je hebt ook meer tijd wellicht. Ja, ik heb... Nou ja... ja. Maar ik dacht nog over jou daar natuurlijk. Hè. Ik dacht, ja, je bent natuurlijk ook jaren... heb je echt roem gehad. Daarna ben je er ook weer vanaf gedonderd een tijdje. Nu ben je weer terug bij RTL. Wat doet roem met iemand? Roem kan heel negatief werken. Heeft het dat gedaan? Mensen. Nee, volgens mij niet. Ik denk wat niet heeft het wel met je gedaan? Het heeft me soms wat voorzichtiger gemaakt, denk ik. Ik ben best spontaan, maar naarmate je meer schade oploopt... en dat als een programma eraf wordt gehaald, dan loop je schade op. Ja. Dan kan je voorzichtiger worden in je spontaniteit. Terwijl dat het slechtste is wat je kan doen. En heb je dat gemerkt, dat je voorzichtiger werd? Jazeker, ja. Ja. Want kun je dat concretiseren, waar je dan voorzichtiger bent? Het gaat over gekke ideeën. Dat je denkt, gaan we gewoon doen. En nu denk je dan wat langer over na. Dus het gaat om spontaniteit. Dus ook op de redactie. Dus net iets langer wachten met Is het ook goed om het mee te maken? Ik bedoel, zeker. RTL Late Night werd natuurlijk gestopt. Zeker. Bruut toen. Je bent weer in genade aangenomen, noem ik het maar even. Nou ja, kijk, ook toen. Hè. Ik ben eigenlijk nooit weg geweest bij RTL. Nee. Maar ik ging andere programma's doen. Is het goed om mee te maken? Tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Heeft het je gevoed? Er is geen programmamaker of geen ondernemer of hoogleraar... die in een kaarsrechte lijn... van beginwerk tot pensioen alleen maar succes heeft. Dat is onmogelijk, dat bestaat niet. Als je erin zit, is het niet leuk. Nee. Maar als je eruit bent, is het gewoon... Ik hoorde een hele mooie parabel misschien... over de koe en de bison. Er is een storm gaande, een grote storm gaande. Koeien, die rennen weg voor de storm. En die storm komt langzaam naar ze toe en dat duurt langer voordat ze eruit zijn. Die bisons, die rennen recht op die storm af. En die zijn er ook sneller uit. Ja, ik hoop dat ik meer een bison ben. Ja, prachtig, die ga ik onthouden. De Media Week Awards TV. Via nieuwe programma's en opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar tips mogen wel naar perstribune@omroepmax.nl. Vrijdag sloot Eva Jinek haar talkshowseizoen af bij RTL 4. Ze gaat met zwangerschapsverlof. Dit voorjaar waren haar kijkcijfers nog niet om over naar huis te schrijven. Maar de laatste weken schoten ze omhoog. Ook natuurlijk door dat vandaag Insight met vakantie was. Wat wel opviel, was dat ze een aantal keer in tranen uitbarsten. En dat maakte ze in de slotaflevering, maakte ze daar nog een hele compilatie van. Op woensdag had Eva ook nog een emotioneel moment. Toen ze luisterde naar een beklemmend verhaal over pleegzorg. Toen we even later naar boven liepen, zei ze... Ik vind jou de liefste mama van alle mama's en klemde zich helemaal aan me vast. Nou, ik moet erom huilen. Ik denk dat het komt omdat ik zelf een beetje... Ja. Wil je meer weten over pleegzorg? Ga naar pleegzorg.nl. Sorry daarvoor, nee, dat was goed verteld. Ja. Dankjewel. Ja, ze zei dus, ik ben een beetje emotioneel, ook vanwege de zwangerschap en zo. Ja, jij neemt het in september weer over, toch? Augustus zelfs. Ja. En er wordt gezegd, RTL 4 zou het eigenlijk naar 10:30 moeten verplaatsen. Want dan heb je minder concurrentie van Vandaag Insight. Nou, het is niet alleen Vandaag Insight, het is ook Lubach. Zeker. Maar hoe sta jij er tegenover? Nou, kijk, Late Night was altijd om 10:30. Ik laat het heerlijk aan Peter van der Vorst en de Kornuiten... dat ze mooi gaan uitrekenen wat het beste zou uitkomen. Ik kan me er iets bij voorstellen. Kijk, Ja, ik weet niet of het zoveel scheelt. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Kijk, als mensen een programma willen zien, dan maakt het tijdstip vaak helemaal niet uit. Dan komen ze toch nog. Het is gewoon een hele zware concurrentiestrijd. Hè? Daar moet je gewoon je best voor doen. Dus of het 10 uur is, 10:30, hangt ook vanaf, hebben ze programma's om tot 10:30 te vullen? Ja. Dat, ik heb geen idee. Weet je, dus dat beleid laat ik lekker aan Peter over. Ja, maar als Peter zegt 30 minuten later, dan zeg jij met plezier. Prima, maar wel tot maximaal 11:30 dan. Een uurtje. Er is ook veel te doen over de talkshow Op 1. Achter de schermen rommelt het tussen de redactie en hun baas, de zogenaamde penvoerder namens de deelnemende omroepen, Bert Huisjes. Een van die omroepen, BNNVARA, heeft besloten eruit te stappen. Feit blijft dat de talkshow de laatste tijd niet echt een kijkcijfer succes meer is. De sfeer aan tafel, nou ja, er is geen publiek daar. Dat snap ik dus niet bij Op 1. Ze hebben het heel lang gehad en ineens was het weg. Ja, ze vonden het geen toegevoegde waarde meer. Fragmentje eruit, okay. Want toch probeerden bijvoorbeeld Sven Kokkelman en Fidan Ekies het deze week nog gezellig te maken door hun gasten, bijvoorbeeld Xander de Buzonier, de zanger, en zijn zoon Sam zittend aan tafel, een nieuwe versie van de volume je hit Hou Me Vast te laten zingen. Als dat aan mij ligt, lieve schat, dan zal ik altijd voor je kiezen. In het leven soms verloren, maar jou wil ik niet verliezen. Ben bang voor de toekomst en als ik naar je toe kom, verdwijnt mijn angst en wil ik springen in het diepe. Jou hier bij me is de reden dat ik lach. Jou hier bij me is de reden dat ik niet slaap in de nacht. Je handen zijn zo zacht en je stem die is zo fijn. Ik wil gewoon voor altijd bij je zijn. Hou me vast, leg mijn hoofd lief op je schouders. En hou me vast en streel me zachtjes door mijn haar. Nou, deze twee mensen zitten ontzettend hun best te doen. Klinkt ook fantastisch, maar ze zitten aan tafel. Geen publiek erbij. Nee. Het was wel mooi in beeld gebracht, want ze werden in een split screen gebracht. En dat je de zoon en de vader tegen elkaar naar elkaar zag kijken. Dat vond ik wel schattig. Ja, maar artiesten in zo'n setting. Ja, is voor artiesten wel moeilijk, ja. Ja. Dan het tv-moment van de week. Ik kies voor de meest onvoorspelbare talkshow van dit moment. Namelijk die van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. Het ontwikkelt zich tot een dagelijks vreemd uurtje televisie. De overtreffende trap van ongemakkelijk, zal ik het maar noemen. En daardoor bedoeld, of onbedoeld, grappig. Met presentatoren die lak hebben aan talkshowwetten. Afgelopen donderdag was het hoogte dan wel dieptepunt van de serie. Als advocaat en politicus Theo Hiddema te gast is. De temperatuur aan tafel daalde tot een absoluut nulpunt. Het tv-moment van de week. Bent u bang voor de doos? Ja, dat is toch een hele goede vraag. Wat is daar mis mee? Ik vind dit geen prettig ontvangst. Nee. Wat vind je van Bert Huisjes? Ken je die? Gaat hij naar Op 1? Nee, hij is net weggestuurd. Hij gaat weg bij Op 1. Wat? Hij zat bij Op 1, maar hij gaat weg bij Op 1. Hij zat bij Op 1 en is nu weg. Weg bij Op 1. Ja. Maar ja, niet alleen Bert Huisjes stapt op. Hoe verzorg jij je bewassing? Hoe doe je dat? Als ik douche, dat soms ook een keer geen lor. Ja, u vraagt het toch? Ja, ik ga. Maar zo, nu moet je ook een beetje voor me opkomen. Praat maar een beetje gezellig mee, hè? Ja, dat is ook ongeveer de bedoeling van dit. Het is wel erger dan jij nog voorspeld had. Want ik had het van tevoren gezegd. Maar ze dan de hele dag zeggen, dit kan een hele moeilijke uitzending. Ik dacht wel, het is een gevaar voor dit programma. Heb je al iets gezien van deze talkshow? Ik heb de eerste aflevering gezien. Ik heb daarna heb ik niet veel meer gezien. Maar ja, ik bedoel, als het verrassend is, is het prima. Ja, en heb jij wel eens een gast gehad die echt 0,0 gaf? Dat je dacht, het is trekken aan een dood paard? Zeker. En dat zou een gesprek worden van, ik geloof, 8 minuten. En dat heb ik na 2 minuten gezegd, dank u wel. Wie was dat? Ja, het was een architect. Die had een plan bedacht om een dorp te maken. En die huizen waren in de vorm van bomen. Dus dan maakte hij een bos. Maar ja, die kon het helemaal niet uitleggen. Dus het was best lastig. Oh, die sloeg dicht. Ja, die sloeg totaal dicht. En zweethanden. En hij ging zweten. Ik vond het echt zielig. Laatste rondje inmiddels, Sebastian, in Assen. De laatste bochten zelfs voor een Brit van 27 jaar uit Dover, Jake Dixon. En er zijn veel Britten altijd traditioneel aanwezig in Assen bij de TT van Assen. En die gaan nu allemaal staan, want hun Jake Dixon wint de TT in de Moto2-klasse. Hij is zo blij dat hij de kuip van zijn machine bijna kapot slaat. Ja, en ik kan me die blijdschap bij hem wel voorstellen, want hij won nog nooit een Grand Prix. Niet in de Moto3-klasse waarin hij heeft meegereden in het verleden. En ook niet in deze Moto2. Twee klassen. Het is zijn 74ste Grand Prix. En nu is het eindelijk raak voor deze Jake Dixon. Hij wist het gat de dichte rijden naar de Japanse koploper Ayogura. En wist hem met 2 ronden voor het einde te passeren. En maakt nu een heel stoer dansje. De rug naar achteren. En hij veegt nu met zijn rechterhand over zijn linkerhand. Ja, hij trekt werkelijk alle registers open om bij de H-bocht dit feest te vieren. Jake Dixon wint voor het eerst in zijn loopbaan een Grand Prix. Ayogura dus tweede. En Pedro Acosta uit Spanje eindigt als derde. Zonta van der Goorberg heeft nog wel een paar plaatsjes winst geboekt. Maar meer dan de 20e plaats zat er voor de 17-jarige Nederlander niet in. Ik zag je lachen om het dansje wat we hier op televisie zagen. Het is toch fantastisch als je al 75 races hebt gereden en nog nooit hebt gewonnen. En dan win je bij Assen. Dat is een soort Wimbledon. Mm. Dus dat is echt de mooiste overwinning uit zijn carrière nu al. Ja. En ik zag zijn teamgenoten ook allemaal in tranen daar. Dus dat is mooi. Ja. Ja. Dit gevoel, ken jij dit? Zo dit? Blij om iets zijn? Zeker. Ja, ja, ja, heel vaak ben ik blij geweest om... heel veel. Heel vaak zelfs. En dan heb je het over je werk? Werk, privé, ja. Nee, ik ben wel een genieter hoor. Als er echt iets is waar je echt van kan genieten. Ook die prijzen waar je het net over had. Mm-hmm. Op het moment dat het gebeurt. Maar daarna nog wel. Ja, daarna hebben we echt wel champagne. En slingers. Ja. Zeker. Ja. Confetti. En het anonieme leven, want dat vroeg ik in de perskaart. Ja. Verlang je wel eens naar? Soms wel. Ja, weet je wat je nu hebt is als je in een vliegtuig zit, dan mensen foto's maken als je slaapt of als je. Oh ja, echt? Ja. Ja, ja, dat je echt denkt van, what the fuck, man. Ja, wat doe jij dan als je dat als je wakker wordt? Ja, niks. Wat kan je? Nou, weet ik niet. Iemand aanspreken? Nou, dan blijf je bezig. Ja, is het zo erg? Ja, nee, het is echt niet te doen, vind ik. En in Nederland, ik vond het juist heel erg meevallen hier. Ik weet dat ik een keertje op Bali was en toen kwam er een. Ging ik op een fototour trouwens. 4 uur 's nachts de deur uit en met een fotogids Bali verkennen. En om een uur of 10:30 ochtends, 11 uur 's ochtends ging ik voor het eerst een keertje eten. En toen kwam er net een bus aan met Nederlandse toeristen. En die zei: hey, Humberto, fotootje. Maar daar was een soort waterval waar ze naar beneden ging. Ik zei: nou. Als je naar de waterval gaat, de bus blijft hier. Ik blijf ook nog even zitten. Kan ik even eten? En daarna kunnen we foto's. Nee, nu. Ik zeg, maar ik ben aan het eten. Weet je, ik ben al vanaf 4 uur. Het wordt koud. Ja, arrogant. Ik zeg, nou, dan toch niet. Dat is wel echt een negatieve kant. Ongelooflijk. Ja. Nee, maar ik dacht, ja, dan niet. Nee. Ja. Jouw mooie documentaire is te zien op Videoland. Ja. En vanaf augustus gaan we je allemaal weer zien bij vanaf RTL. 21 augustus. 21 augustus ga je weer aan de bak. Ja. Heel veel succes. Dank je wel. En heel leuk dat je er was. Ik vond het ook heel leuk. Humberto Tan was hier op de perstribune. De documentaire De Jacht op de Jaguar te zien dus nu op Videoland. Na het NMS Journaal gaan we praten met iemand die jij heel goed kent. Oh. Nathan Rutjes. Oh ja. Die had een rubriek. Ja, klopt. Bij jou in je uitzending. Positieve man. Waar is hij? Positieve man. Achter het raam. Steek nu zijn hand omhoog. Ja. Oud voetballer is hij. Maar ook gewoon een soort mediapersoonlijkheid. Zeker. We spreken hem zo na het nieuws. We hebben het weer allemaal klaarstaan. De tunes, de jingles en ook de vertrouwde stemmen. Vinkegaard zit weer in het wiel van Pogacar. Ook zij zijn er weer bij. Hij bijt, hij vecht, maar hij komt er net niet bij. De zon, de zomer en natuurlijk NOS Radio Tour de France. Luister vanaf zaterdag elke toerdag vanaf 2 uur. Hup, en rijden maar. Radio Tour de France, ça roule. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de managementsamenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30 seconden lijn. En dat werkt al 40 jaar. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. Lo van Eck.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Zometeen is Nathan Rutjes de gast. Bekend als oud-voetballer, bekend als mediafenomeen en bekend om zijn positiviteit. En natuurlijk ook bekend trouwens om zijn kapsel. Vanaf nu ook bekend als kinderboekenschrijver, want de eerste van Rutjes, ja, die is er nu. We spreken hem straks. Nu eerst het laatste nieuws. De dreiging voor Moskou is voorbij, maar de problemen voor Poetin zijn dat nog niet. Het NOS Journaal met Dorald Megens. Hoewel de opstand van Wagner-leider Prigozhin de kop is ingedrukt, is de situatie voor het Kremlin nog verre van stabiel. Dat zegt een gezaghebbende denktank in de Verenigde Staten. Volgens de analisten laat de opstand de zwakheden van het Russische ministerie van Defensie en het Kremlin zien. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, zijn er al kritische geluiden te horen onder aanhangers van Poetin? Nou, niet heel veel, maar je komt ze wel tegen op sommige Telegram-kanalen waar wordt besproken hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Hoe een groep muiters, zwaar bewapende mannen, zomaar zonder slag of stoot, zeg maar, tot Moskou konden doordringen, bijna. En daarmee het Kremlin in grote verlegenheid brengen. En ook brengen ze onder de aandacht dat er natuurlijk wel degelijk ook doden zijn gevallen. Piloten van verschillende helikopters die zijn neergehaald door de mensen van Wagner. Dus er is de nodige kritiek, maar tegelijkertijd hoor je ook heel veel benadrukte steun voor de president en woorden als van we moeten ons nu aaneensluiten in deze moeilijke tijd. Hoe opmerkelijk is het dat Poetin hulp nodig had van Lukashenko, de Belarussische president, om die afspraken te maken met Prigozhin? Dat was een opmerkelijke stap. Het was ook sowieso opmerkelijk dat en Poetin en ook de legerleiding bijvoorbeeld de hele dag gisteren in geen velden of wegen te bekennen waren, niet van zich lieten horen, zich niet lieten zien. Het punt dat Lukashenko is ingeschakeld heeft er mogelijk mee te maken dat Poetin in feite principieel tegen onderhandelen is met terroristen of met muiters of wat iets meer. Dus meer zij, dat hebben we in het verleden gezien bij diverse gijzelingsacties in Rusland. Een lid van de Russische regering komt daar ook niet voor in aanmerking. Maar Lukashenko, die dicht bij Poetin staat, nauwe banden heeft met Poetin, maar toch geen vertegenwoordiger is van de staatsmacht in Rusland, die zou daardoor makkelijker die rol op zich kunnen nemen. Hmm. Gisterochtend, na die tumultueuze nacht, kwam Poetin in beeld om 9:00 met een toespraak. Sprak hij de natie toe. Wat denk je, kunnen we binnenkort nog een reactie van Poetin verwachten? Niemand die het precies weet. Zijn woordvoerder Dmitri Peskov heeft gisteravond in ieder geval gezegd dat er voorlopig geen toespraak aan zit te komen. En dat wekt toch wel enige verbazing. Hè? Juist omdat Poetin in die toespraak het heel hard aangezet had gezegd dat hard zou worden opgetreden tegen de muiters. Hij nam harde woorden in de mond als verraad en een dolksteek in de rug. Dat hij dan in één keer zo door een achterdeur zeg maar verdwijnt en het commentaar overlaat aan zijn perswoordvoerder, dat wekt hier en daar toch wel enige verbazing. Maar nogmaals, wanneer we Poetin weer zullen zien voor het voetlicht, dat weten we niet. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp was dat. De Grieken gaan vandaag voor de tweede keer in 5 weken tijd naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. conservatieve partij van premier Mitsotakis lijkt af te stevenen op een overwinning, zegt correspondent Thijs Kettenis. Hij kan volgens die peilingen rekenen op ongeveer 40% van de stemmen, of zelfs iets meer. En zijn rivaal, Alexis Tsipras van het linkse Syriza, die een aantal jaar terug nog premier was, ja, die staat op krap 20%. En dat zou echt wel een slecht resultaat zijn. En voor die Tsipras, daar staat dan ook zijn politieke toekomst op het spel. Mitsotakis hoopt bij deze verkiezingen een absolute meerderheid te halen. Een nieuwe kieswet geeft de winnende partij een flink aantal bonuszetels. Daarmee kan Mitsotakis mogelijk een meerderheid krijgen in het parlement zonder de helft van de stemmen te halen. Op een militair terrein in het Harde in Gelderland is vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest. Er waren op het hoogtepunt zo'n 300 tot 400 mensen. Twee mensen zijn aangehouden, een man voor belediging en een vrouw omdat ze een agent aanviel. Een dag later dan gepland is Maarten van der Weijden klaar met zijn Elfsteden triathlon. In Leeuwarden zei hij dat er zeker 3,7 miljoen euro is ingezameld voor kankeronderzoek. Afgelopen week zwom, fietste en wandelde Van der Weijden de 200 kilometer. De finish zou eigenlijk gistermiddag zijn, maar daarvoor was hij te vermoeid. En in de Verenigde Staten is acteur Frederick Forrest overleden. Hij speelde onder meer in de films Apocalypse Now en The Rose eind jaren 70. De acteur overleed na een lang ziekbed. Frederick Forrest was 86 jaar oud. Het NOS-journaal. Het aantal openbare laadpunten voor elektrische auto's in Europa is flink toegenomen. Het waren er afgelopen jaar zo'n 475.000. Dat is 44% meer dan een jaar eerder. Verslaggever Jeroen de Jager ging langs bij een van die duizenden laadpunten in Nederland. Laadstation op de A27 richting Breda. Zou je naar het buitenland durven met je auto? Weet nog niet zeker of het in het buitenland voldoende is om inderdaad bijvoorbeeld naar Kroatië te rijden of zo. Gaat afrekenen? Ja. Nou ja, ik ga hem stopzetten. Zeg, is dat nog gedoe in het buitenland met je pasjes en verschillende betaalmethoden? Nee, die ik heb, die werkt eigenlijk door heel Europa. Sjors ten Tijen, Vereniging van de Elektrische Rijders. Ik lees 44% meer laadpalen in Europa dan vorig jaar. Betekent dat dat de problemen voorbij zijn en dat er geen laadstress meer is? Nou, de problemen zijn denk ik inderdaad best wel voorbij. We zullen natuurlijk nog wel zien dat er plekken zijn waar de mensen weer in de file staan. Hè. Dat zul je altijd hebben. Maar in zijn algemeenheid kunnen we echt wel zeggen dat het aantal laadpunten het afgelopen jaar drastisch is verhoogd. Met name ook in Frankrijk, belangrijk vakantieland. Dus ja, ik denk dat mensen met veel minder stress op vakantie kunnen gaan. Maar zou je bijvoorbeeld ook helemaal naar het zuidpuntje van Italië kunnen rijden? Dat kan zeker. Dan vergt dat misschien wel iets meer planning. Hè. De laatste paar honderd kilometer in Zuid-Italië, waar de dekking gewoon wat minder is. Maar tot aan Noord-Italië. Met Italië is het eigenlijk geen probleem meer. Stap even bij Sjors ten Tijen in de auto. Ik kan wel eens wat zien als ik Barcelona intik. Kijk, en dan vertelt mijn auto eigenlijk prima al waar ik kan laden. En steeds meer auto's doen dat. Die zeggen eigenlijk gewoon tegen de rijder: ik vertel jou wel welke laadstations je moet pakken. Barcelona. En dan ben je, even kijken, 9 laadstations verder ben je in Barcelona. Ja. En dan ziet hij vervolgens wellicht ook hoeveel auto's er al staan. Het wordt allemaal gedigitaliseerd, dus je kunt vaak actief zien waar je echt terecht kunt. Ja. Ja. Aan het opladen hier. Ooit in het buitenland geweest al met vakantie? Ja, vorig jaar. En? Ja, heel veel laadstress. Even tussen Zuid-Nederland en Dijon. Meegekregen dat het beter schijnt te zijn. 44% meer laadpunten. Ja, ik heb vanmorgen het artikel gelezen. En maar mooi nieuws. Ik hoop alleen dat die 44% dat het ook tussen dat stuk in, bij België zeker en Noord-Frankrijk, dat ook meegenomen. En dan is er nog het ding van de pasjes. Al die verschillende pasjes die je hebt. Is dat inmiddels te doen? Het is te doen. We raden wel iedereen aan om niet op één pasje te bouwen. Zeg maar dus meer pasjes. Dat is altijd goed. We zien wel dat er steeds meer uniformiteit komt. Dus met hetzelfde pasje kom je steeds verder. Nog altijd is het wel een van de pijnpunten. Dat mensen gewoon 2, 3, 4 pasjes is wel slim om te doen. Ja. Ga je zelf naartoe? Ik ga naar Frankrijk toe. Ja. En een stukje naar Spanje nog. Dus, en daar voorzie ik geen problemen. Leuk. Zo, die zit dicht. Verslag was dat van Jeroen de Jager. Op het TT-circuit is de race in de Moto2-klasse net afgelopen. Jake Dixon heeft gewonnen, Sebastian Timmerman. Nederlander, hallo. Zonta van de Goorberg die reed mee, maar dat was dus niet zijn race. Nee, dat was het enige Nederlander in de Moto2-klasse. Maar Zonta van de Goorberg kwam niet verder dan de 20e plaats. Vertrok vanaf plek 22. Heeft uiteindelijk nog wel wat plekjes gewonnen. Maar dat kwam eerlijk is eerlijk vooral door andere rijders die uitvielen. Hij verloor in het begin al het contact met de groep voor hem. En dat kwam daarna eigenlijk niet meer goed. Het was een eenzame race voor hem. 15 seconden achter zijn voorganger. En 19 seconden had hij voorsprong op de rijder achter hem. Dus het was een eenzame exercitie voor Van de Goorberg. Heel anders was het voor Jake Dixon. Je noemde zijn naam al. En we kijken al een kwartier naar een zeer uitgelaten Brit. Hij rijdt al sinds 2017 mee in de Grand Prix-cyclus. Maar winnen zat er nog nooit in. Tot vandaag, tot hier in Assen. En er zijn traditioneel altijd veel Britten aanwezig op het TT-circuit. En die maakten er net als Dixon een heel mooi feestje van. En net kwam hij heel even aan het woord. Hij bedankt het publiek, zijn vader, zijn moeder, zijn buurman, weet ik wie allemaal. En hij viert met alles en iedereen nu het feest op het podium. Al moet ik zeggen dat de inhaalmanoeuvre aan het adres van Ayogura wel op het randje was. De Japaner wordt tweede en Acosta uit Spanje wordt derde. Geen succes voor Zonta van der Goorberg. Colin Veijer deed het wat dat betreft een stuk beter eerder vandaag met de zevende plaats in de Moto3-klasse. Sebastian Timmerman. Dan twee wielers zonder motor in Valkenburg. Een half uur geleden klonk daar het startschot voor het NK wielrennen op de weg. Gio Lippens, bij de vrouwen was het gisteren al vroeg spektakel. Is dat bij de mannen ook zo? Ja, bij de vrouwen begon het spektakel met name zo na 40 kilometer. En zover zijn de mannen nog niet. Hè. Ze hebben net de Kouberg gehad. Maar de Kouberg, misschien wel de zwaarste klim in het hele parcours, die hebben ze geneutraliseerd mogen afleggen. Omdat die meteen na de start lag. En pas na de afdaling van de Brakkenberg, daar pas werd het officiële startschot gegeven. Er is wel een klein groepje even weggereden, maar die werden op een gegeven moment weer teruggepakt. Zodat we op dit moment, de laatste melding tenminste, die we uit koers hebben gekregen, een compact peloton hebben. En iedereen kijkt uit naar Mathieu van der Poel. Of is er iemand die het hem lastig kan maken? Ja, er zijn natuurlijk wel renners die het hem lastig kunnen maken. Ik denk bijvoorbeeld aan de kampioen van vorig jaar, hè, Pascal Eenkhoorn. Rijdt niet meer voor Jumbo-Visma, maar rijdt tegenwoordig voor de Belgische ploeg Lotto. Ja, die zou het opnieuw kunnen doen op dit toch wel slopende parcours. Ide Schelling is de man in vorm. Die kennen we nog van 2 jaar geleden in de Tour, hè, toen hij zo opviel. Toen hij ook bergpunten pakte. En Ide Schelling, ja, een beetje brutale renner, houdt wel van dit heuvelwerk. Dus dat is ook wel een van de grote kandidaten. Ja, en je weet het nooit, hè. Het zijn niet de zwaar. Beklimmingen. Ze moeten straks op het einde na 83 kilometer, dan krijgen we de lokale ronde. Dat zijn er 6,5 in totaal van 18,5 kilometer. Dat betekent dat we boven de 200 kilometer uitkomen op het parcours. Ja, en in die lokale ronde zitten telkens wel wat klimmetjes. 4 klimmetjes. Die zijn niet al te steil. En het zou zomaar eens kunnen dat renners als Fabio Jakobsen of Olaf Kooi, sprinters dus, dat die mee kunnen tot op het einde. Ja, en dat zou het wel heel interessant maken als we dan met zo'n groepje, met misschien nog wel zo'n sprinter erbij, uiteindelijk aan die laatste de beklimming beginnen naar Waterslee, want daar ligt de finish net buiten Sittard. Jij houdt ons vanmiddag op de hoogte in de perstribune en in Langs de Lijn hier op Radio 1. Gio Lippens, dankjewel. Het is 11:11. De weersverwachting nog zonnig. 30 tot 32 graden. Alleen aan de kust is het iets koeler. En het blijft nog lang warm vanavond. Komende nacht dan trekken wat buien van west naar oost. In het noorden misschien met onweer. Morgen vroeg dan verdwijnen die buien. Wordt het opnieuw zonnig. Wel wat frisser dan vandaag. 21 tot 24 graden. Door naar Tim Schaap bij de AWB. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Allereerst een ongeluk op de A20. Dat veroorzaakt file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd. Dan nog een kapotte auto op de A27, Gorkum-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen is 1 rijstrook dicht. Daarom 10 minuten oponthoud vanaf Noorderloos. En tot slot drukte in Zeeland op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Je reis duurt 20 minuten langer tussen Goede Reden en Hellevoetsluis. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Voormalig voetballer Nathan Rutjes is een markante verschijning. Niet alleen omdat zijn haardracht opvalt, gemillimeterd haar met lange manen in zijn nek, maar ook omdat hij tijdens zijn loopbaan opvallend relativerend en positief uit de hoek kon komen. Inmiddels is hij behalve jeugdtrainer bij Sparta ook kinderboekenschrijver. In het boek dat deze week verschijnt heeft zijn boek zijn zoon Lavezzi de hoofdrol. Lavezzi is net als zijn vader inmiddels veelvuldig op tv, want presenteert programma's op NPO Zapp. Hallo, wat goed dat je er bent. Goedemiddag. Ja. En jij bent vanochtend al in de weer geweest om je boek te brengen aan mensen die hem gepre-orderd hebben. Ja, zeker. Dus de mensen die het nu gepre-orderd hebben, die hadden de kans dat we hem persoonlijk zouden komen afleveren. En dat hebben we netjes gedaan vanochtend. Ja, en hoe reageerden ze? Stond Nathan Rutjes daar opeens? Nou, het is echt grappig dat ik gelijk met de deur in huis val nu. Want bij het eerste huis dat we stond ik met een zo'n partyknaller stond ik zo voor de deur. En die meneer deed open in zijn onderbroek. Dus die beelden die komen nog. Ja, die ga je op Instagram zetten of zo? Nou, we hebben toestemming gevraagd en hij heeft akkoord gegeven. Dus poef, die partyknokken gingen. En hij stond daar in zijn onderbroek. Dus dat was heerlijk. Ja. Ja, iedereen heeft het natuurlijk altijd over je haardracht. Hè? Word je daar niet een beetje moe van eigenlijk? Nee, want het is way of life. Ik denk dat ik dit al heb vanaf mijn derde levensjaar. Dus jullie moeten eigenlijk bij mijn moeder zijn. Die is de schuldig hiervan. Die heeft dit verzonnen. Ja. En ik ben daar echt hartstikke blij mee. Het heeft nog wel verschillende lengtes gehad. Maar over het algemeen is het dit geweest. Ja. En ik ben daar hartstikke blij mee. Ja, Lavetti ook. Ron van Gaal had vroeger ook een matje, toch Ron? Is dat zo? Nee, echt niet. Een krullend matje echt? Zo. Nee. Ik me niet dat ik me kan herinneren in ieder geval. Maar goed, soms zijn er wel eens delen van je jeugd die je niet meer goed herinnert. Hè? Dat zou kunnen. Je kent dit programma, goed. Nathan. Dus ja. Het gesprek gaan wij laderen met mooie fragmenten. En er is genoeg voor jou te vinden. Want je bent niet echt alleen sporter, maar echt een mediapersoonlijkheid. Dus ik hoop je te gaan verrassen daarmee. En aan het einde van het uur even een blik op de Radioweek. Met natuurlijk verse bloopers, zoals ik dat dan noem. Leuk. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Nathan Rutje is geboren op 1 december 1983 in Rotterdam. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Mijn favoriete kinderboek is... Harry Potter. Het leukste programma waar ik ooit aan meedeed was... Wie is de Mol? Deze bijnaam koester ik. Naad. Dit moment met mijn vader herinner ik me nog goed. Ik probeer het kort te houden, maar de momenten dat ik zelf aan het voetballen was als kleine jongen en ik hem altijd moest zoeken, want hij stond ergens naast een boom, ergens in de hoek. Een hele rustige voetbalvader. Mijn favoriete plek in Rotterdam is... Thuis. Deze wedstrijd was leuk om mee te maken. Allereerste derby Feyenoord uit. Recalcitrant word ik van... Word ik nergens van, ben ik van nature. Dit herinner ik me van de eerste ontmoeting met mijn schoonfamilie. De verbazing in de ogen van mijn schoonmoeder. Dit vind ik een bijzondere plek op aarde. Rotterdam. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. De verbazing van je schoonmoeder. Is zij van Afghaanse afkomst? Nee, mijn schoonvader. Okay. Maar waarom was ze verbaasd? Nou, ik zou me kunnen voorstellen, ik kwam van een toernooi. Ik hielp een vriend bij Alexandria, mijn voormalige amateurteam, met het geven van trainingen. En het was dezelfde temperatuur als vandaag. Het was warm. En om 5 uur reed ik nog even langs mijn vriendin. En mijn schoonmoeder wilde mij per se ontmoeten. Maar dat was niet het moment toch dat je... Denk bij jezelf, nou, dit is het ideale moment om je schoonmoeder te zien voor de eerste keer. Maar zij wilde dat per se. En toen kwam ik dus uit die auto... lichtelijk vermoeid, komt er dus een man met een t-shirt, tato's, een mat in zijn nek. En dan zou ik me dus kunnen voorstellen, ik kan me niet meer heel goed heugen, maar ik kan me voorstellen, ik denk van, oh, dat is hem. Dan moet je nog even je best doen. Ja. Maar ze kenden jou toch wel al? Van foto's of zo? Ik denk het niet. Nee? Nee, ik denk het niet. Ik ben nu al 14 jaar met mijn vrouw, dus ja. Dat was een beetje in het beginstadium van... dat ik volgens mij profvoetballer werd. Of dat ik al een tijdje met profvoetbal bezig was. Het is ook wel fijn dat iemand dan geen vooroordeel over je heeft misschien. Wat soms wel eens is bij mensen die je kent natuurlijk. Uit de media. Je hebt sowieso natuurlijk bij Nathan een vooroordeel vanwege het kapsel. Ja. Ik kan me ergens voorstellen dat je dat wel al hebt. Maar inderdaad, zij heeft mij altijd behandeld als Nathan en niet als... De man van tv of de voetballer. Ja. En wat is het voordeel of het vooroordeel waar je dan mee te maken krijgt? Wat is de associatie van mensen? Wat zeggen ze? Nou, ik zou kunnen denken dat... het is best wel een stoer uiterlijk. Ik wil het niet gelijk direct koppelen aan dat iemand asociaal is. Er komt wel iemand met tatoeage op zijn onderarm en een mat in zijn nek. En, nou ja, goed, daarin ben ik wel, denk ik, een open persoonlijkheid. Maar ja... Misschien verwacht je bij je dochter toch misschien net even iemand anders. Ja, maar vind je het ook leuk dat het ontregelt ergens? Ja, ja. Ik zie dat het. Je straalt door, hem als je het over hebt. Nee, dat vind ik altijd wel leuk. Om te wijzen van, nou, het is niet altijd wat je denkt. Ja, om iemand eigenlijk een beetje op het verkeerde been te zetten door je uiterlijk? Ja, dat vond ik al leuk als voetballer. Mensen op het verkeerde been zetten, maar qua uiterlijk... nu heb je dat niet meer. Weet je, ik ga straks de 40 aantikken, dus dan ben je daar niet heel bewust mee bezig. Maar ja, ik heb natuurlijk in mijn kinderjaren daar best wel... wat reacties op gehad. En ik weet ook nog goed dat ik in stadions wel eens... goed werd aangesproken door supporters... op een bepaalde manier die ook niet altijd even leuk is. Maar ik genoot er altijd enorm van. Ik speelde wel daar een beetje mee. Is dat ook onderdeel van die recalcitrantie eigenlijk? Ja. Ik ben lekker anders? Ja, misschien ook wel. In veel opzichten hoor. Dus waar mensen linksloper wil ik altijd kijken of daar rechts ook nog wat te vinden valt. Klinkt ook puberaal, of niet? Ja. Ja, is het een beetje puberaal? Nog, ja. Als we ook in vergaderingen zitten bij Sparta en iedereen zit instemmend ja te knikken, dan ben ik degene die zegt, nou, ik denk er toch net even ietsje anders over. Ook al beter hartstikke mee eens. Om eventjes een beetje... beetje onregelen kijken of mensen dan... wel op een goede manier. Ja, dat zit het leuk. Voormalig voetballer Nathan Rutjes dus hier te gast. Een man op wie een heleboel labels zijn geplakt, las ik. Publiekslieveling, cultheld, boegbeeld van positiviteit. Is een tijd als voetballer bij onder meer Sparta en Roda viel hij op doordat hij wel eens in de bres sprong voor een scheidsrechter. Maar ook door zijn markante uiterlijk. We hadden het erover, gemillimeterd haar met een matje. Vanaf deze week mag hij zich ook kinderboekenschrijver noemen. In het verdwenen meesterwerk speelt zijn zoon Lavezzi een hoofdrol. Dit uur Nathan Rutjes op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Volgens mij ben je heel wat van plan eigenlijk, Nathan. Want ik zag dat op je boek staat dat dit het eerste deel is van de Lavezzi-mysteries. Ja, en ik wil er gelijk bij vermelden, want dat moet ik wel even doen hoor. Want ik ben wel echt van schoenmaker blijf bij je leest. Sander Meij heeft het boek geschreven. Ja, een soort ghostwriter is hij. Ja, nou, hij is fantastisch. Ja. Hij is onder meer de man die ook de boeken van Pinkeltje nu schrijft ook. Hij heeft dat natuurlijk fantastisch onder woorden kunnen brengen. En we hebben samen gespart over de verhaallijn en de personages. En ja, als het inderdaad, het zou een serie kunnen worden, inderdaad. Nou, volgens mij is dat de bedoeling. Ja, dat zou wel heel leuk zijn, inderdaad. Als we zien wat het nu al oplevert en... het gelukt wat het ons brengt, want daar gaat het denk ik ook om. Hè? Als je dingen maakt zelf, dat je erachter staat en dat je dat ook mooi vindt om te doen, dan sluit ik niet uit dat er nog meer zou kunnen komen. Ja, want dit is pas deel 1 hoor. Heb ja, ik is deel 1, ja, klopt. Ja, en wat maakt je er gelukkig aan? Ik ben eigenlijk een volwassen in een kinderlichaam. Ja? Dus ik kan alles kwijt in dit boek. En het is altijd een wens van mij geweest. Ik ben maatschappelijk speler Eredivisie geweest. En bij maatschappelijke projecten heb ik ook veel voorgelezen op basisscholen. Mm-hmm. En altijd als dus de boekenweek er was, of je kon ergens voorlezen, stond ik vooraan de klas. En dan zei ik, ja, deze wil ik graag doen. En je kan er gewoon ontzettend veel in kwijt. En sommige mensen zeggen, het is een bucketlist dingetje. Nee. Het was echt, ik wilde docent worden in het basisonderwijs. Ik vind lezen belangrijk, maar ook superleuk om te doen. Ik lees Lavezzi, die is 10 jaar nu nog steeds voor. En dit is echt een wens die uitkomt. En je zegt, ik kan er ontzettend veel in kwijt. Wat kun je erin kwijt? Ja, eigenlijk alles. In een kinderboek kan je alle kanten op gaan. En het was wel leuk, want ik had met Sander natuurlijk een voorgesprek. En ja, daarin had ik aangegeven, nou, ik zou het leuk vinden als ze iets leren. Ik zou het leuk vinden als er iets grappigs in zit. Ik zou het ook leuk vinden als het avontuurlijk is. Dat ze iets kunnen oplossen. Dus ja, ga er maar dan mee aan de slag. En om terug te komen wat je aangaf. Ik ben een enorme beelddenker. Ook vanuit mijn rol bij Sparta. Ik maak eigenlijk alles visueel voor mezelf. Ja, je bent bezig met de jeugd daar nu, hè? Ja, met de jeugd, sorry. Dus coördinator onderbouw. En ik ben eindverantwoordelijk voor het jongste team, onder 9. Dus met een te grote korte broek, te lange sokken. Waarin spelplezier nog erg belangrijk is. Ja, en daar praat ik dus in Pikachu. En daar praat ik dus... Ik ben volledig bezig in dat... In de beeldspraak van kinderen nog. En... Ja, de Pikachu. Ja, god, die ken ik ook nog. Ja. Maar en Sketchen had je ook trouwens. Ja, zeker. Ja, die hoorden daarbij. Ja, ja. Die ging het avontuur aan. Mijn herinneringen komen naar boven. Ja. Maar wat ik wil zeggen is dat jij dan op die manier die kinderen helpt om via Pikachu en Sketchen ze enthousiast te maken voor voetbal. Precies. Dus gewoon beeldend spreken en ook wat nu leest bij kinderen, dat vooral gebruiken om ze te helpen in hun algemene ontwikkeling. Ja, want inderdaad, dat doe je eigenlijk ook met dit boek, hè? Want dat gaat over Leonardo da Vinci. Ja, ja. Die komt terug. Ja. In een hele mooie machine. Ja. Want wat blijkt, de Mona Lisa is weg. Ja. En hij heeft iemand nodig om hem te helpen. Nou, en hij komt bij jouw zoon uit, Lavezzi. Want die heeft alles in huis wat nodig is voor de zoektocht. Precies. Wat heeft Lavezzi in huis? Dat is een hele mooie vraag. Lavezzi heeft heel veel karaktereigenschappen die ik niet heb. Hij is onwijs intelligent. Lavezzi is heel avontuurlijk. Hij is heel leergierig. Het is een lief kind. Maar ik denk dat Leonardo hem vooral wil hebben. Omdat met mollenstreken ook. Hij echt op zoek gaat naar de oplossing. Ja, dat presenteert hij. Hè? Ja, dat presenteert hij. En hij heeft gewoon een aantal karaktereigenschappen. Die natuurlijk Sander fantastisch heeft uitgedikt. En ervoor zorgt dat die nodig is om de Mona Lisa te zoeken. Ja. Welke eigenschap heb jij niet van dit lijstje wat je nu noemt? Nou, ik vind mezelf niet bijst intelligent, moet ik zeggen. Ik denk dat ik intelligent ben. Dat zeggen altijd mijn vriendin altijd. Intelligent in de dingen waar je geïnteresseerd in bent. Maar Lavetsi is ook een heel ander kind. Dat is leuk om te vertellen aan jullie. Een heel ander kind dan dat ik vroeger was. Om een voorbeeld te geven. Ik kwam toen hij een jaar of 4, 5 was met een enorme Lego doos thuis. En ik dacht, oh, daar gaan we. Vader-zoon momentje. We gaan een kasteel bouwen samen. En hij keek mij aan en zei van, nou papa, veel succes ermee, man. En hij pakte zijn boek weer, en ging weer lezen. Het is een heel ander kind daarin. Ja, er zijn ook wel een aantal zaken die vergelijkbaar zijn met mijn eigenschap, hoor. Alleen, bijvoorbeeld ook over het presenteren. Als ik zie hoe tekstvast hij is, als hij iets leest, kan hij gelijk, zeg maar, dat presenteren. Daar heb ik wel meer moeite mee. Ik ben echt iemand waarvan jullie zeggen van, Nathan, vertel iets over het boek. Hier heb je een camera, 2 minuten lang krijg je de tijd. En dan ga ik los. En Lavetsi kan heel goed, boem, bij de tekst blijven. En echt geweldig om te zien. Het grappige is, ik heb een fragment uit het tv-archief opgeduikeld. Het is uit 2016. En een fragment waarin jij je zoon Lavetsi voorleest. Wat grappig is trouwens, dat hij moet u tegen jou zeggen. Ja. In dat fragment. Laten we eerst even luisteren. Een fragment uit de documentaire van Fox Sports. Nathan is van iedereen, heet het. En je leest op dat moment voor aan Lavetsi uit het kinderboek Opa Brom. Toen gaf de klas aan opa nog een hele dikke... Mwah! En vroeg, gaat u hier morgen ook weer stoute dingen doen? Is opa Brom zo stout dan, Lavetsi? Ja. Ze gilden en ze lachten en ze riepen naar elkaar. Dan zetten wij voor u alvast het allermooiste stoeltje klaar. Ja. Ja, dat zal papa voor jou doen. Alsjeblieft, vriend. Ja, je wordt goed verzorgd hier, hè, met die nootjes en die... Hè? En die wortels. En wortels. Mooi, nog een worteltje. Ja. Ja. En jij? Ja, zeker dat ik neem. En u? Ja, zeker. Nou, nu gaan we naar het volgende verhaaltje. Niet? Nu met van de man praten. Ja. Wie is nou hier eigenlijk de opvoeder? Ben jij dat of ben ik dat? Ik ga. Ja, ja, ja. Je moet papa opvoeden, zegt mama ook altijd. Nou, je hebt me goed opgevoed, hoor, als ik het ja, zo... Ja, zeker. Ik word hier trouwens wel heel gelukkig van, jongens. Want het zijn dingen die je zelf niet meer heel vaak terugkijkt of hoort. Ja, bijzonder. Ja, het is ontroerend ook, hè. Dat is kinderstemmetje, want inmiddels is hij 10. Ja, ja, dat gaat veel te hard. Ja. Het is grappig, want Lavetsi trouwens, wat een leuk naam. Ja. Lavetsi, ik bedoel, er is een Argentijnse voetballer. Ik neem aan dat hij naar hem vernoemd is. Ja, zeker. Ik zat samen met mijn vriendin. Toen zat ik voetbal te kijken in Napoli. En Cavani kreeg de bal. Die speelden samen daar in de spits, Cavani en Lavetsi. En hij kreeg de bal. En we keken elkaar aan van, fantastisch Cavani, wat een geweldige naam. En vervolgens speelde die bal naar Lavetsi. En toen keken we elkaar weer aan, want we wilden eigenlijk een bijzondere een voornaam. En dat is gelukt. En toen kreeg Lavetsi die bal. Ja, geweldig. Toen hebben we even gegoogeld wat het betekende. Ja. Dat het niet opeens wc-pot is of zo. In het Argentijns. Ja. Maar het betekent, het zijn de Lavetsi-eilanden aan de kust van Italië. Dus dat was ook nog een hele mooie betekenis. En zo geschieden. Heb je Lavetsi ooit laten weten dat jij een zoon hebt die Lavetsi heet? Dus hemzelf? Ja. Ja, zeker weten. Laatst nog. Ja. En hij weet precies van de hoed en de rand. En hoe het ontstaan is en wat het betekent. Nee, ik bedoel, heb jij de voetballer Lavetsi laten weten dat jij een zoon hebt? Nee, toch leuk? Dat zal hij leuk vinden. Nee, we volgen hem alleen op Instagram. Dat is het enige wat we doen. Ja, dan moet je een berichtje sturen. Ja. Dan mag je hem een keer ontmoeten natuurlijk. Ja, dat zou heel leuk zijn. Overigens, die Lavetsi was ook vrij recalcitrant, hè? Ja? Ja. Dus het past. Het past wel eigenlijk. Heeft jouw Lavetsi ook iets recalcitrants? Nee, heel weinig. Oh. Nee, het is echt een heel lief ventje. Ja? Ja, ja. Hij mag van mij nog wel soms wat meer de grenzen opzoeken. Maar ja, waarvoor moet ik dat vinden? Als dat ventje, hij heeft een geweldig leven zo, dus prima. Je zoon Lavetsi is trouwens ook, net als jij, echt nu een mediapersoonlijkheid geworden. Niet alleen vanwege dus het boek, maar bijvoorbeeld ook dat hij was te zien in het programma Zapsport. Jullie geven samen workshops, workouts, met als doel kinderen in beweging krijgen. En we starten met de eerste oefening, dat is namelijk de warming-up. We moeten natuurlijk een beetje warm worden, Lavetsi. En die heet het luchtbed. Oppompen. En hoe doen we dat, Lavetsi? Een pomp? Toen ik op school was, ging dat veel makkelijker. Maar toen had ik een elektrisch luchtbed. Een elektrische pomp? Ja. Ja, maar we gaan er niet zo makkelijk mee wegkomen vandaag. Je gaat namelijk zelf het luchtbed oppompen. Ja, toch? Ja. Doe je met ons mee? Ja. Heb de pomp vast. Dan gaan naar beneden. Voet uit elkaar. Goed zo. En naar beneden. En dan mag je in een hoog tempo. Want dat luchtbed. Ja, kinderen. Dat moet vol, dat luchtbed. Woep. Huppakee. Naar beneden. Ja, het gaat goed. En dat kan je ook met je benen doen. Doe maar. Met je rechtervoet. Hup, zo snel mogelijk. Ja, vader en zoon, dit is natuurlijk fantastisch. Hoe heb je hem daar ingefietst? Hoe is dat uiteindelijk gekomen? Nou ja, eigenlijk zelf niet. Ik deed mee aan Wie is de Mol. En hij maakte zeg maar een praatprogrammetje over, dat heette Matt Talk. Maakte een programmaatje op socials. Over jou? Over mij, ja, maar over de hele serie, zeg maar. Dus in 2020 in China. En Avro Tros heeft dat opgepikt. En misschien nog wel leuk om te vertellen is dat ik werd samen met mijn management gevraagd om daar te komen bij de Avro Tros. En ik dacht dat het was voor mij. En, dus ik zat daar en toen zei ze, nou, Nathan, bedankt voor de komst. We willen het graag hebben over je zoon Lavetsi. Toen dacht ik, oh, ja, nee, tuurlijk, begrijpelijk. Dus ik moest even schakelen. En zo kwam het eigenlijk dat ze bij Lavetsi zijn gekomen. En hij deed het al met mij mee, zeg maar, bij die Zetsport workout. En daar hebben ze waarschijnlijk ook gespot van, oh, wat doet hij leuk mee? En wat kijkt hij goed in de camera? Dus ja, zij hebben natuurlijk veel meer verstand van wat er nodig is om, zeg maar, televisie te maken. Ja. Dus zij hebben waarschijnlijk daar geconstateerd van, oké, die moeten we hebben. Ja, zou jij het zelf ook leuk hebben gevonden om iets te gaan doen voor Avro Tros? Ja, zeker. Ja, er zijn natuurlijk alles op het gebied van kinderprogramma's, daar kan je me 's nachts voor wakker maken. Oké, dus dat hoop je nog steeds dat gaat gebeuren? Nou, ik heb een hele mooie baan. Ja. Daar ben ik echt ontzettend trots op, maar dat doe ik ook met heel veel plezier. Het voelt ook niet eens aan als werk. Dus ik hoop dit in lengte van jaren te mogen blijven doen. Nou, wie weet een combinatie. Ja. Jouw zoon Lavetsi zegt u. Ja. Sterker nog, dat moet hij eigenlijk van jou. Ja. Wat maakt dat je dat wil? Nou, ik ben zelf zo opgevoed en het heeft me geen windeieren gelegd. Ik moet je zeggen dat ik ben heel fijn opgevoed door mijn ouders, maar met heel veel respect voor oudere mensen. En ik kreeg altijd van mensen terug van, wat doe je dat netjes? En ik wil gewoon Lavetsi op een bepaalde manier opvoeden, waarin mensen denken van, oké, dit is een welgemanierde, nette jongen. En dat vind ik denk ik belangrijk. Ondanks het feit dat het woordje u, je, ja, it's in the name. Maar ik denk dat het toch wel een soort van beleefdheid heeft. En is dat dan ook weer juist het contrast met het uiterlijk? Nou, dat zou zomaar onderdeel daarvan kunnen uitmaken. Ik heb het zelf altijd gedaan. En ja, het voelde altijd als heel fijn. Wat ik wel opvallend vond, omdat ik dit natuurlijk wist, ja, dat in het boek Lavetsi tegen zijn vader je zegt. Ja, ja. Wij maken het toch net even wat kleiner. Ja, ja, dat is inderdaad misschien, ja. Waarom is dat dan? Dingetje. Nou, dat is geen bewuste bal geweest, hoor. Het is niet bewust dat we daar zo'n keuze in hebben gemaakt. Nee, dat heeft de schrijver gewoon besloten. Nou ja, dat hebben we altijd samen besloten. En het is meer dat ik al vroeg, want het was een fragment van dat hij echt nog jong was. Mm-hmm. Dan zijn kinderen nog heel erg gevoelig en heel erg beïnvloedbaar. Dus als dit onderdeel van zijn DNA wordt, kan het nu best wel zo zijn dat Lavetsi af en toe je zegt of u zegt. Maar hij heeft vanuit zijn opvoeding meegekregen dat hij u zegt. Ik merkte vandaag ook bij het leveren van de boeken. Bij het tweede adres waren wat oudere mensen. En dan zegt hij, ik wil u bedanken voor het kopen van het boek. En dan denk ik toch bij mezelf, ja, netjes man. Ja, dan glunder jij van binnen. Nou, vind ik wel, ja. Ja, ja, nee, ja, tuurlijk, ja. Hartstikke fijn. Ja, en het doet ook iets met volwassen mensen. Ja, want jij bent opgegroeid in Charloes, volgens mij, in Rotterdam. Ja. Je vader was werkzaam in de haven. Ja, haven bijna, ja. Ja. En jij hebt het vaak over hem. Volgens mij is dat belangrijk voor je, die achtergrond. Ja, heel belangrijk. En wat is er voor jou zo belangrijk aan? Nou, omdat mijn vader me geleerd heeft gewoon heel hard te werken. En hij heeft mij heel goed leren te kunnen relativeren. En tuurlijk, in je levensweg maak je een aantal dingen mee wat ervoor zorgt dat je gaat leren relativeren. Wat je echt belangrijk vindt in het leven. Alleen hij heeft mij vanuit de basis een aantal kernwaarden meegegeven, normen en waarden, waar ik nu heel veel aan heb. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. Het was een man die gewoon heel, heel hard moest werken om ervoor te zorgen dat het gezin rondkwam. Dat heb ik altijd gezien. Dus ik heb altijd gezien dat hij daar veel voor gedaan heeft. En dat waardeer ik enorm. Dat is hem ontzettend dierbaar. En het heeft me veel geleerd. En wat heeft het je geleerd? Nou, het heeft me geleerd dat je tevreden moet zijn met de dingen die je hebt. Hè? Dus als ik nu kijk naar mijn eigen situatie, dan heb je misschien wensen, je hebt ambities. Maar ik ben Ik ben hartstikke gelukkig dat ik een zoontje heb die gezond is. Ik ben hartstikke gelukkig dat ik in een huis woon dat ik maandelijks kan betalen. En dat ik een heel leuk leven mag hebben. En dat ik heel erg koester dat ik profvoetballer heb mogen zijn. Ja. En dat vooral gebruiken om ook te kunnen inspireren. Dus dus dat is wat je hebt. Maar je hebt ook de positie waarbij je mensen kan helpen. En dat vind ik heel mooi. Ja, je richt je op het positieve. Met name, ja. En het mooie van mijn vader is ook, die is nog gebekter dan ik. Dus ik heb echt wel moeten leren om het grijze gebied op te zoeken. Waar hij gewoon meer zwart-wit is. Dus hij zegt gewoon wat hij denkt, boom, zo is het. En dat kan best wel eens hard aankomen voor mensen. Dat zeggen ze vaker volgens mij van Rotterdammers, toch? Dat ze daarin best wel direct zijn. Mm-hmm. Maar ik ben altijd bezig wel nu nog van, hoe komt dat voor jou aan? En wat wil ik overbrengen met die boodschap? Ja, en Lavezzi moet van jou juist weer iets meer van zichzelf laten zien. Of iets. Nou, hij doet dat heel goed. Ja, hij is een beetje te bescheiden. Hij is echt heel bescheiden en... Hij hoeft ook zeker geen... dat moet ik wel even zeggen. Hij hoeft zeker geen kloon van Nathan Rutjes te worden. Nee, ziet hij er wel een beetje uit trouwens, met zijn haar. Ja, zeker, ja. Dat is het enige ook wat ik mocht bepalen in de opvoeding. Nee, maar het moet zeker geen kloon van Nathan. Ja. Wat ik hoop in de opvoeding is dat als hij straks 18, 19 jaar is... en hij verlaat het pand... dat hij lekker op zoek gaat, op avontuur gaat... zijn eigen grens gaat zoeken, vooral dingen gaat doen die hij leuk vindt. Ja. En dat hij een aantal zaken van ons heeft meegekregen, van mij en mijn vrouw, waarvan hij denkt van, hé, die kan ik gebruiken in het verdere leven. En als hij dan toch dat haar helemaal anders gaat doen? Doen. Maar nu ook al, hè? Ja. Dus op het moment dat we nu naar de kapper stappen en hij zegt van, papa, ik zou toch wat anders willen, ventje, dan gaat die tondeus erin. Ik denk dat je hem heel ongelukkig maakt op dit moment. Want hij zit nu in de leeftijd dat papa natuurlijk best wel, is een voorbeeld. Held. Ja, ja. Ik weet niet hoe lang dat nog duurt. Maar... Ja. Maakt dat ook... want ik bedoel, als je iemand zijn voorbeeld bent... is ook een enorme verantwoordelijkheid. Nee, omdat ik gewoon altijd Nathan ben. Dus als ik nu bij jullie de studio instap, ben ik Nathan. Maar als ik nu in mijn auto ga rijden en ik ga naar huis... ik stap de drempel over, zie je dezelfde Nathan. Dus het kost me geen moeite. Als ik dan de dag daarna naar Sparta ga... en ik ga met die kinderen aan de slag... zie je dezelfde Nathan. Dus het kost me ook geen moeite. Dus als je echt voorbeeld wil zijn en je moet dingen laten... of juist dingen extra doen om dat voorbeeld te zijn... dan kan ik me voorstellen, dan wordt het werken. Maar dat gevoel heb ik helemaal niet. Nee. En daarin, ik zeg al tegen Lavezzi ook... en tegen mijn eigen kinderen bij Sparta... Nathan maakt de meeste fouten. Alleen je kan er wel van op aangaan... dat ik mijn best doe om ze de volgende keer niet te maken... of in ieder geval om het beter te doen. Het mooie is dat je ook voor de camera echt altijd jezelf bent. Ik bedoel, daar kunnen heel veel mensen denk ik in Hilversum nog een voorbeeld aan nemen. Want tijdens jouw voetbalcarrière viel jij vooral ook op met de interviewtjes na de wedstrijd. Want heel veel andere spelers die kwamen dan met een beetje afgezaagde zinnetjes. Het is natuurlijk zuur of je doet het in principe met z'n allen als team. Maar jij denkt van nee, ik kom met een positieve kijk op de gang van zaken. Het is een waardeloze avond in alle opzichten, zei ik net tegen je collega. Hoe heb jij het ervaren? Gewoon heel eenvoudig. We zijn met hele goede intenties de wedstrijd ingegaan. En dat doen we onszelf een beetje tekort, denk ik. En we hebben helaas nu geen invloed meer op het resultaat. Dus we hadden de energie moeten steken in die wedstrijd. Ja, nou, sta jij vrolijk en positief in het leven? Kun je dan ook kwaad worden op ploeggenoten die door praten van het veld gestuurd worden? Nee, absoluut niet. Ik ben een beetje een type die vergevingsgezind is. Dat is goed voor woord, denk ik. Weet je wat het is? Die jongens die doen dat echt niet expres, hoor. Maar praten tegen een scheidsrechter, Nathan, schiet toch nooit op? Dat weet je toch? Nee, maar ik denk dat degene die dat zelf doet... enorm goed beseft dat hij daarmee ons misschien wel benadeeld heeft. En als hij dat besef zelf heeft... dan ben ik wel iemand die zelf snel zegt van... het komt wel goed. En weet je wat ik nog dacht in de rust? We gaan het voor je oplossen. Met 9 man? Ja. Dus tegen zoveel positiviteit kan ik niet op. Maar wat vond je van de reactie van het publiek? Die alle schuld bij de scheidsrechter neerlegde. Het was zeer onrustig en zeer onvriendelijk richting de scheidsrechter. Ja, die man die doet ook al hartstikke zijn best. Weet je. Het is, de keuze die hij heeft gemaakt waren volgens mij hartstikke terecht. Dus ik denk dat we vooral onszelf hebben benadeeld. En absoluut niet de scheidsrechter. Ja, constant positief. Ook vooral heel relativerend. Komt dat uit jouw eigen opvoeding? Wat ik net dus al aangaf van relativeren, dat was een belangrijk thema in onze opvoeding. Ja. Of in mijn opvoeding. Maar er zijn ook een aantal situaties die ik meegemaakt heb in het leven... die maken dat je echt dingen op waarde gaat schatten. En dat je veel kleiner gaat denken en kijken. En van wat is nou echt belangrijk? Oké, is dat voor elkaar? Boom, dan heb je alle vrijheid om andere dingen te doen. En in de basis zal ik nooit iemand kwetsen. Dus dat is ook een lekker vertrekpunt om een interview aan te gaan bijvoorbeeld. En het leuke is, zeker om te vertellen, dat wij kregen bij Sparta mediatraining. En ik ben altijd uitgekozen als de slechtste. Dus als er een voorbeeld was, dan zei onze mediacoach altijd, Nathan, ja, ik laat het even zien. Jongens, kijk even naar Nathan. Die jongen gaat van de hak naar de tak. Blijf gewoon bij het onderwerp. Er zijn ook van die trucjes toch, dat als jullie een vraag stellen, dat ik de vraag dan ga herhalen. Zodat ik mezelf meer bedenktijd geef, doe ik allemaal niet aan mee, joh. Dus, en je zit altijd nog te balanceren op een dun koord, hè. Bijvoorbeeld dit interview nu. Ja, die hele harde kern van Roda was op het moment woest op die man. Dus als ik vervolgens een interview ga geven... Op die scheids bedoel je? Ja, ja. En ik verdedig nu de scheidsrechter. Wat maakt dat natuurlijk de halve harde kern dan zegt van... Nathan, en je wil niet winnen. En hoe kan je dat nou zeggen? En dus je bent continu aan het balanceren op het dun koord. Maar ik heb altijd vanuit eigen perspectief en eigen gedachten goed antwoord gegeven op de vragen. Maar goed, inderdaad, zo'n harde kern. En die denkt dan, jeetje... Merkt je dat ook? Ik bedoel, kreeg je negatieve reacties? Ja, nou ja, goed. Ik heb net ook zitten luisteren naar het interview wat jullie hadden met Humberto. Uiteraard, als je een publiekelijk figuur bent, dan zijn er mensen bij die vinden dingen leuk. Maar er zijn ook mensen bij die vinden dingen minder leuk. En het mooie van een stadion is, mensen schreeuwen het gelijk uit. Je kan je voorstellen, als je de hele week gewerkt hebt en je gaat naar zo'n voetbalstadion toe, dan is het ook voor jou een moment van ontspanning. En voor sommige mensen is dat om heel positief te zijn en je team aan te moedigen. En sommige mensen moeten even de frustratie kwijt. En als ik dan de persoon ben ten opzichte van andere mensen waar dat bij moet gebeuren, nou, kom dan maar. Dan vang ik hem wel. En dat is dan wel het mooie. Dus wat minder met op het gebied van social media, maar wel zeg maar in voetbalstadions, ja, natuurlijk. Je zei, hè, het leven heeft ook een aantal momenten gekend waardoor je gaat relativeren. Ja. Waar denk jij dan aan bij jezelf? Nou, zeker. Dan heb ik het weer altijd over de geboorte van Lavezzi. Mijn vrouw heeft natuurlijk ontzettend slecht gelegen. Ja, die had het helpsyndroom. Ja, ja, dus je ziet op dat moment je kind en je vrouw vechten voor hun leven. Ja, en dat zijn momenten, key momenten, sleutelmomenten in je leven, denk ik. Waarin ik ben namelijk helemaal niet nerveus aangelegd. Soms moet ik wel eens, dat zegt Angelique dan ook, mijn vriendin, mijn partner, van, voel jij nog wel eens spanning? Maar dat is een moment geweest dat ik echt nervositeit voelde. Van oké, wacht even, er gaat nu maar iets ontglippen waar ik zelf geen invloed op heb. Nee, het ging om leven en dood. Het ging om leven en dood. Ja. En dan mag je van geluk prijzen dat wij in Nederland wonen met zulke fantastische artsen die precies weten wat ze moeten doen. Maar evengoed, als wij naar de cuveuseafdeling gingen de dag daarna, lag de cuveuse van het buurjongetje was leeg. Wat evengoed de cuveuse van Lavezzi had kunnen zijn. En dat zijn zaken die je op je netvlies hebt, die je nooit meer vergeet. Maar elke keer als ik dus, dat is natuurlijk niet dagelijks, maar er zijn momenten bij, als ik het dagboek even teruglees, of je ziet Lavezzi heel veel plezier hebben op het voetbalveld, of als hij in de studio staat met 10 man om hem heen en hij loopt daar gewoon een presentatie te geven, dan denk ik van, wauw man, je bent van ver gekomen, wat een knokker ben je. Nou, en dat zijn momenten die je dus, en ze zeggen ook voetbaljaren tellen keer twee, hè? Dus op het moment dat je profvoetballer bent geweest, in levenservaring neem je, dat is een, nou, er gebeurt zoveel. Er gebeurt zoveel. Als je kijkt naar trainers die tegen je liegen, de beloftes die worden gemaakt, die worden niet nagekomen, weet je wat? Dus Je moet echt een beschermingsmechanisme over jezelf heen bouwen, waardoor je echt onverstoorbaar kan blijven en in die voetballerij kan blijven. Ja, trainers die tegen je liegen? Ja, zeker. Dat je op vrijdag een hesje krijgt van succes morgen, hè? En je komt bij de club en vervolgens zit je op de bank. Ja, dat kan iets met je doen. Maar in het einde van de carrière probeer ik dat juist heel erg om te buigen naar positiviteit, door te denken, oké, jij gaat nu zitten op de bank en je gaat gewoon bij de tegenstander kijken welke speler je vindt opvallen en daar geen shirt mee wisselen. Want dan heb ik een herinnering voor het leven. Het zijn hele gekke dingen. En op het moment dat die trainer dan mij nodig had, dan was ik altijd daar. Want maar zei je daar iets over later tegen die trainer? Nee, dus in het begin van mijn carrière heel erg. Dat leverde ook conflicten op. Want ik ben juist opgevoed met enorm veel eerlijkheid. Mijn vader was echt rete eerlijk. En dat waardeer ik ook aan hem, want je weet precies wat je aan hem had. En dat komt natuurlijk ook vanuit de haven. Dat, niet lullen, maar poetsen, je kent het. Zeker. Maar dat leverde heel veel conflicten op. En eigenlijk heeft mijn vrouw daar mij bij geholpen door te zeggen van, Nathan, kijk ook naar waar je zelf invloed op hebt. Sommige keuzes van trainers of gedragingen van medespelers of besluiten van bestuursleden of technisch directeuren, daar heb je gewoon geen invloed op. En daar had ze wel gelijk in. Dus dat moet je ook een beetje leren. En ik liet niet alles over mijn kant gaan, maar ik deed het wel altijd met respect. We gaan even naar een fragment luisteren. Want je hoort er pas echt bij als je ook een vraag bent in De Slimste Mens. Ja. En dat is jou overkomen. En die vraag werd geïntroduceerd, dat was wel heel erg leuk, door Peter R. de Vries. Mijn snor was jarenlang mijn handelsmerk. Toen hij er eindelijk afging, moesten veel kijkers daar wel even aan wennen. Er is ooit zelfs een petitie gestart om mijn snor weer te laten staan. Maar dat is waarschijnlijk niks in vergelijking met de volkswoede die zal ontstaan als deze man ooit van kapsel verandert. Wat weet u van Nathan Rutjes? Nathan Rutjes komt uit Den Haag, is een voetballer, heeft meegedaan met Wie is de Mol. Hij heeft een zoontje met een... pas. Johan. NAC, Breda. Pas. Monica. Sparta, pas. Als je jezelf zou moeten omschrijven in vier woorden, zouden dat dan ook deze begrippen zijn of zou er nog iets anders tussen moeten? Nou, qua herkenbaarheid wel. Dus als je praat over het kapsel, over de voetbalcarrière, Wie is de Mol is natuurlijk een groot programma. Maar wat zou er nog meer tussen passen wat jou betreft? Welke uitspraak over jezelf of begrip? Wat misschien minder mensen van je weten? Nou ja, dan zou je misschien in karaktereigenschappen komen, maar dat is iets waar je me beter voor moet kennen misschien. Nou, we zijn benieuwd. Oh, nou, ik denk dat ik heel zorgzaam ben. Ik denk dat ik een helper ben van nature, dus... ik zorg altijd voor dat andere mensen het beter hebben dan dat ik het heb. Dus en ik nu willen we een zwart kantje van Nathan. Ik kan een ochtendhumeur hebben. Ik ben geen goede ochtendman, dus ik heb echt even tijd nodig. Ik ben ook een echte snoezer. Dus het duurt echt even voordat ik wakker ben. Dus dat is daarin kan ik misschien nog wel eens wat kort af zijn. Ik was wel leuk, want mensen vergelijken me ook wel eens met het enthousiasme van Freek Vonk. En toen was ik in de spelshow van Freek Vonk dit jaar. Nou, Freek Vonk is wel nog een stapje erger, zeg maar. En hij zegt tegen mij, dan ben je ook als je wakker wordt gelijk aan. Ik zeg, nee Freek, dat ben ik niet. Oh, ik wel, zei hij. Ja, superleuk. Het was een beetje hetzelfde als Jochem Meijer en Bert Visser die elkaar voor de eerste keer zagen, toch? Die dezelfde vergelijking... Lekker setje samen. Lekker setje samen, ja, inderdaad. Maar niet gedacht, we moeten dan samen een programma gaan maken. Nee, dat heeft nee, misschien nog. Dat komt nog misschien in de toekomst. Ja. Je zei dat je goede herinneringen hebt aan de derby. Ik neem aan Sparta tegen Rotterdam. Ja, Feyenoord. Feyenoord. Ja, wat zeg ik Rotterdam? Tegen de derby, de Rotterdamse derby. Ja. Wat was mijn vraag? Even kijken hoor. Wat leuk was om mee te maken. Ja. Wat herinner je van die wedstrijd? Nou, dat is echt fantastisch. Die wedstrijd heb ik nog. Ik denk 30 keer opnieuw gespeeld. Toen wonnen we hem trouwens wel. Ja. De andere 29 keer. Ja. Nou, je moet je voorstellen, ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Dus ik ben een echte Spartaan, maar je rijdt je hele leven langs de Kuip. Want ik ben geboren in Rotterdam-Zuid. En vervolgens komt dat moment dat je je debuut maakt bij Sparta. En een aantal wedstrijden later, want toen speelden we nog tweede kerstdag... Staat het affiche, staat klaar, Feyenoord-Sparta. En... Het lijkt wel alsof heel je omgeving van Rotterdam, die zit in de Kuip. Dat lijkt zo. Is natuurlijk niet zo. Maar dat lijkt zo dat iedereen die je kent zegt... Nathan, het is zover, hè? Over twee wedstrijden. Want het gaat niet om de wedstrijd tegen Twente, nee. Het gaat om de wedstrijd tegen Feyenoord. Ja. En ik stond daar in de catacombe, jongens. En normaal gesproken, je hebt altijd een kind aan je hand, toch? En dan voel je dat kinderhandje trillen. Maar nu wist ik niet zeker of het kinderhandje was of mijn eigen hand. En Feyenoord haalde die tijd geweldige spelers terug. Makai, Van Bronckhorst, Nouri Sahin. Zij wilden echt vol voor het kampioenschap gaan. Maar dat waren natuurlijk ook stiekem, omdat ik later betaald voetbal ben gekomen, een beetje idolen van mij. Dus ik sta in die catacombe naast Van Bronckhorst. En toen dacht ik mezelf, het is echt waar. Ja. En toen ging die klep open, doen, doen, doen. En je stapte op, zeg maar. En toen leek het alsof heel Rotterdam aan het juichen was voor mij. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. De wedstrijd daar gelaten. De hele ervaring in de Kuip als Rotterdamse jongen. Als Spartaan in dat Sparta-shirt daar. Op tweede kerstdag. Niemand had zin in die Chinees op tweede kerstdag. Iedereen wilde natuurlijk gewoon ontvluchten en naar die Kuip toe. Dat was fenomenaal. Fenomenaal. Ja, ik voel het helemaal met je mee. Ja. Ja, het was fantastisch. En later natuurlijk nog een paar derbies gespeeld. Ook thuis, in het eigen kasteel. En dat is geweldig. Nathan, luister even mee, want er is iemand die wat tegen je wil zeggen. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Nathan, Adrie van Tichelen. Ah. Hey jongen, alles goed. Ik heb je ontdekt bij Alexandria. Ja, je hebt een hele goede ontwikkeling doorgemaakt bij Sparta. En dat was een hele mooie tijd. Nathan, ik heb je heel veel bewonderd met de enthousiasme die je had. De tijd dat je altijd klaar stond voor iemand anders. Je had nooit het erg in jezelf. Altijd opkomen voor andere jongens. En dat heeft heel veel bewondering opgebracht. Ook bij de spelers om ons heen. En het was ook voor jezelf denk ik een hele goede tijd. Dus met deze nog veel geluk en succes. Ja, ik zie tranen in je ogen. Ja, ja het raakt mij enorm. Omdat je moet je voorstellen dat ik kwam heel laat in betaald voetbal. En ik had een hele goede baan. Ik werkte als revalidatiecoach in een fysiotherapiepraktijk. En dan kom je bij Adrie van Tichelen. Winnaar van het EK 1988. En Adrie was ook van No Nonsense. En Adrie was iemand die was net gepromoveerd met het eerste elftal naar de Eredivisie. En ik kwam dus bij Adrie en ik zei tegen hem... Ik ging toen voor een vrijwilligersvergoeding voetballen bij Sparta. En ik kwam in Jong Sparta en hij zei tegen mij... Nathan, jij mag van mij 's ochtends blijven werken. En 's middags ga je trainen. Bij elke andere trainer misschien zou zeggen... Hey, luister, jij wilt toch prof worden? Gewoon huppakee. Twee momenten er zijn, je neemt maar ontslag. Want zo zou dat echt gaan in deze tegenwoordige tijd. Dus hij heeft mij de kans gegeven... om zeg maar mezelf te blijven ontwikkelen in het werkveld... maar ook in het betaald voetbal. En ja, hij heeft mij echt podium gegeven. Jullie moeten je voorstellen dat ik kwam van een derde klasse amateurs. Dus ik stond nog elke zaterdagavond in de Nauw en Wouw. Was ik aan het stappen. En ik kon het hele niveau helemaal niet aan. De eerste 3-4 weken. Ik moest overgeven aan het veld. Het tempo lag veel te hoog. Ondanks dat ik voor mezelf wel wat had hard gelopen. Maar het tempo lag hoog. Het baltempo en het loopwerk. En Adrie is altijd rustig gebleven. Heeft me de kans gegeven. En heeft me echt geholpen te leren wat het vak profvoetbal inhoudt. En ik heb met hem hele mooie momenten meegemaakt. Eerste jaar Jong Sparta zijn we samen kampioen geworden. Hij heeft me op een gegeven moment aanvoerder gemaakt. En hij heeft me ook opgevangen op de momenten dat het minder goed ging. En dat vergeet ik nooit. En je zou kunnen denken van ja, daar is die trainer voor. Maar het is niet gebruikelijk in de voetballerij. Dus hij heeft zich echt bekommerd voor mij als mens. En op een gegeven moment ging hij weg bij Sparta en dat weet ik goed. Toen heb ik een brief voor hem geschreven. En die heb ik hem voorgelezen bij hem thuis in Oud-Beijerland. Dus ja, dat zegt iets over onze band. Dus het raakt me enorm, omdat het way back gaat. Dus hij heeft mij eigenlijk de start gegeven à la Usain Bolt van alles. Ja. Ik denk dat er iemand nu thuis zit, ook met tranen in zijn ogen. Ja. Die zit te luisteren naar wat jij over hem zegt. Ja, als die luistert inderdaad. Kijk, ik heb gewoon heel veel respect voor de man. Ja, dat heb ik altijd gehad. En dat zou ik tot in lengte van jaren houden voor hem. En hij voor jou. Ja. De Media Week Awards Radio. Ja, tot slot even een blik op de afgelopen radioweek. Natuurlijk laat ik bloopers horen. En dan uiteindelijk het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Radio bloopers. Nathan, volgens mij, als jij een blooper maakt... dan kun je er ook enorm om lachen met jouw relativeringsvermogen. Ik hoop dat de makers van deze bloopers dat ook kunnen. Deze kreeg ik van meerdere mensen getipt. Komt uit Met het oog op morgen. Mieke van der Wij is duidelijk geen sportliefhebber. Het Nederlands elftal verloor van Italië. Nederland komt net een klein beetje tekort in deze wedstrijd. Aanvoerder Virgil van Dijk valt het kort samen. Het is gewoon niet goed genoeg. Gisteren berichtte Dorald Megens in het NOS-journaal... over de protestactie van Greenpeace bij Tata Steel... en het politieoptreden daar. En wat blijkt, de politie maakte voor iedereen een hele show van tegenwoordig. De burgemeester van Velzen had een noodverordening afgekondigd... voor het terrein van Tata. Desondanks heeft de politie niet ingegrepen. Buiten het terrein staan wel agenten op een paard. In het programma Pointer praat presentator Niels Heidhuis met hoogleraar stofwisselingsziekte Henk Blom. En deze man is volgens mij een grote fan van het sprookje van de klokkenluider van de Notre Dame. Hoe kijkt u naar dat instituut? Is er een verschil tussen de twee? Ja, ik ben zelf nooit patiënt geweest in beide klinieken, dus ik kan het niet goed beoordelen. Maar ik denk dat quasi modo dat het ongeveer hetzelfde is. Op BNN Nieuwsradio is... Hij is leuk. Op BNN Nieuwsradio is nieuwslezer Debbie Causolea nogal onder de indruk van presentator Bas van Werven. Hij kan maar niet uit zijn hoofd zetten tijdens de bulletins. In het noorden van Duitsland woeden twee grote bosbranden. Ja. En dan een vreemd moment in het serieuze crime-programma op deze zender van WNL, het Misdaadbureau. Na een emotioneel onderwerp kondigt presentator Maaike Timmerman even de verkeersinformatie aan. En daar is de stemming duidelijk iets vrolijker. Bianca Damink van de ANWB. Staat er nog steeds file, Bianca? Ja, op een paar wegen is het nog steeds behoorlijk druk. Vooral op de wegen van... vertraging nog een half uur. Het Misdaadbureau. Ja, gewoon te horen hier op deze zender. Vorige week verkoos ik een emotioneel woord van de eindredacteur van het programma Kunststof tot radiomoment van de week. Het was een dankwoord. Een bericht aan kunststofpresentatrice Jelly Brouwer, die in de laatste fase van haar leven zat. Een paar uur na onze uitzending kwam helaas al het bericht dat ze was overleden. Afgelopen maandag zette Kunststof Jelly nog één keer in de spotlights met een speciale aflevering helemaal in het teken van haar. Met gasten, fragmenten en anekdotes. Echt een aanrader om even terug te luisteren. Maar wat mij betreft het mooist samengevat in het radiomoment van deze week. De openingswoorden van Joost Prinsen. Die voor de gelegenheid zijn oude werk als openingsstem van Kunststof nog eenmaal op zich nam. Het radiomoment van de week. Dames en heren, goedenavond. Zoveel te zeggen, zo weinig tijd. Optimistisch, grenzeloos optimistisch, goed gehumeurd, al kon ze ook de pest in hebben, en ambitieus, uiteraard. Een reis van een uur door het hoofd van de gast en alleen zij wist waarheen. Een van de beste interviewers van het land die dat trouwens nooit over zichzelf zou zeggen, zeker niet. En die moest loslaten waar ze zo van hield, het leven. Het is niet onopgemerkt gebleven. Zeker niet. Mooi gesproken door Joost Prinsen. Nog één keer namens ons, denk ik, Margreet Jelly. Zeker. Dank voor al die mooie uren radio die je aan ons hebt gegeven. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, Nathan Rutjes. Ja. Vanaf deze week je boek in de boekhandel. Ja. Een spannende week voor je. Ja, spannende week, maar we kijken er enorm naar uit. We hebben natuurlijk, zijn al een tijdje bezig met dit moment. En nou ja, elk kind wat we erbij blij mee kunnen maken, en of volwassenen die het voorleest, dat is er één meegenomen. Dankjewel voor je komst. Jullie bedankt voor de tijd. En voor je positiviteit. Dankjewel. De hele studio is positief nu, ja, door jouw vibe. Dit was de Perstribune. De gesprekken met Nathan Rutjes en ook met Umberto Tan uit het vorige uur terug te luisteren via onze wekelijkse Perstribune podcast. Uiteraard te vinden in je app of via Spotify, denk ik ook eigenlijk. En het boek, ja, heet Het Verdwenen Meesterwerk, de Lavezzi Mysteries. Tot zover. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. In Nederland gaan nog steeds mensen dood aan aids. Uiteindelijk ben ik in één week 15 kilo afgevallen. Maar toen zei ik wel tegen mijn man van, goh, lijkt wel alsof ik aids heb. Artsen signaleren HIV-infecties te laat. Ze hebben gewoon nooit getest, omdat ik in Brabant woon en een blanke hetero-vrouw ben. En dan opeens gaan de lichtjes niet een klein beetje branden, maar die gaan fel branden van, oh, maar dit is aids. Terwijl patiënten vaak al jaren ziek zijn. Als ik nooit zwanger was geweest, dan hadden we het nooit geweten. De vergeten epidemie. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. En nu? Even rust in dit reclameblok.